Da, rekao si ćeš se vratiš kasnije. Ja sam meditirao, to je prva stvar. Ja meditiram. Ja i mantra meditiram. Čekaj, jedno je to, šta radim? Mantra je kad izgovarate neprestavno mantru jednu. A meditacija je kad slušate meditaciju i ovaj, kad slušaš meditaciju i kada ovaj, kada meditiraš. A dobro, to je što mi radimo, da. Ali ne znam ništa kaže, kako da ponavljam. E, ovaj, pa imaš samo tekst, znaš, imaš tekst na mantri i imaš, šta znači taj tekst. Uglavnom je to 108 puta se vrti jedna ista rečenica. Mm-hmm. I point je da vi trebate prvo tu rečenicu da izgovarate na glas, a onda posle toga i umu. Mm-hmm. Znaš, tako da ovaj, onda ima to sve ovaj, bolji efekat i brži efekat. Mars i Saturn su se rasturili, hvala Bogu, da ne kažemo ovaj nešto drugo, da su se skinuli sa ne znam čega. Tako je, vidi ovo, je se ovo računalo, vidim kako šta da radim. Ove, znači, izašli su iz kvadrata, razbili su, dobit ću pare, razbili su promijenjen kvadrat, znači sve vrste tenzija i ostalo koje su bile prethodne energije prolaze, još uvek je mjesec u mraku, tako da on dok je u raku, to je kme, kme, kme, ali on će već sutra da uđe u lava, tako da od sutra će se znati ko je glavni baja u kraju, hoću reći ja. Naravno. Ne, ove, znači, čisto da znate da su sada prošle tenzije. Ono što vi trebate da znate, da se mi prisjetimo još jednom, šta su to u stvari promjenjivi znakovi? Čim oni vladaju nekim konstantnim promjenama, jel da? Da. Odnosno, prilagođavanjem nekim postojećim aktivnostima. Znači, to su oni predstavljaju situacije u kojima vi nemate kontrolu nad nečim u životu i situacije u kojima vi trebate da se prilagodite. Jel da? Znači, trebate da se prilagodite nekakvoj situaciji koja je ovaj, u tomu. Još jednom, ja sam, ako se dobro ovaj, sećam, prošle nedelje vama pričala o tri brade, bradi znanja, bradi zvanja i bradi sranja. Jel da? Jel se sećate da? Mm-hmm. Kad neko redovno pravi sranja, to znači da ima lošu poziciju u Saturnu. To jest ja. Ili oni koji i u onom segmentu gde vlada, naravno, ove i Saturn. Ako imate Saturnu u raku ili Saturnu u lavu, onda vi imate tu bradu sranja, takozvanu. Brada znanja je Saturn u vodoliji, brada zvanja je u jarcu, brada sranja je također u vagi, pošto je egzaltirana. Jel da, rekli smo da svaka planeta koja je egzaltirana, da generalno nije dobra, jer daje preterivanje, da se negde zatrčite. Egzaltacija uvek vodi ka padu, kao što pad vodi ka egzaltaciji. Znači, tako da mu to na kraju dođe isto. Imali nešto egzaltirano, imali nešto u padu, dođe vam isto. Najbolje imati sve na svom mestu. Šta u stvari predstavljaju planete? Evo, mi imamo na nebu sada dve karmičke planete koje se nalaze u kvadratu. Transit i Mars. Generalno, priča o malom zlu, odnosno priču o samo jednoj jedinoj stvari, to je gnev, bes, agresija. I mislim da je u ovom trenutku u kvadratu sa Mladenkovom Venerom, što znači da je razbesila neka devojka, ali u kvadratu sa Mesecom, što znači da ovaj, kuva vesni u kvadratu sa Venerom, što znači da malo tenzije, meni kvadrat Venera, Cokic je Mars na svemu živom u devici, jedino je ovdje, ali do duše Mars je u blizancima ovaj, Reni. Znači, sve nas je ovdje dovatio. Jel' tako? Znači, sve nas je tresno. Posao Marsa jedino isključivo da bude besan, ljud, gnevan. I Mars samo ima tu funkciju, znači on nema nijednu drugu funkciju. Znači, samo da vas razbesni. I vidite sada, ako bi trebalo da budem prosta, onda ću vam reći da Mars definitivno u tranzitu donosi ona stanja u kojima vi popizdite. Kad popizdite zbog nečega. E, to je Mars. Naravno da Mars nema ni jednu jedinu ovaj, pozitivnu karakteristiku i on se zato i smatra jednim, da kažemo, negde karmičkim stanjem u kome se mi nalazimo, odnosno stanjem rađasa, strasti, želje, odnosno stanjem ovaj, u kome mi ne vladamo sobom. Mars je naravno nesvesna planeta, toga se sećate, jel da? Inače da je svesna kada se iskontroliše taj Mars, onda blago nama. On se sada nalazi na 23. stepenu, Venera je prešla ovaj, Denebolu, tako da šta smo mogli da izludimo i da ishisterišemo i da pobijemo sve žive oko sebe zbog Venere, to smo uradili. Ono što je sljedeće na redu, da znate da je planeta velikog zla, Saturn, koji vlada statikom, frustracijom, upravo sada u sukobu sa tim Marsom. Zapravo sad ta dva velika maletika na nebu vode jedan ozbiljan rat. Povezivanje dve planete kroz aspekt predstavljaju kako sarađuju dva principa. Princip agresije, princip besa i kako sarađuje sa principom stagnacije, gneva i oslovi. Danas su svi besni i nervozni zato što im se ništa važno ne dešava. Jel da? Sve nešto koči se, čeka se, imamo neki problem stalno, znači ništa ne ide kako mi očekujemo, jel da? E sad vidite, to se vrlo brzo razbije i od danas je Mars izašao iz kvadrata, znači to će, treba će još malo sutra da uđe i ovaj mjesec da napusti kardinalni znak, da uđe u promenjiv znak, pa da se uopšte priroda događaja, odnosno raspoloženje menja. Ove, to naravno da ne može da se osjeti odmah sutra ujutro, ali ćete vidjeti da ste već od sutra daleko bolje, da imate osjećaj da je palo 20 kamena tereta sa leđa. Venera kao mali benefik, ako se sjećate, ona je najbeskorisnija planeta u zodijaku, jer ona hoće sve sabi odmah, najkoristoljubivija. Ove, ona je napravila kvadrat sa Saturnom i dala je upravo u prethodnoj nedelji ono, e pa ne može, kako ti hoćeš, jel da, svima. Kada Venera pravi tranzit na kvadrat sa Saturnom, ona upravo i donosi ta stanja u kojima vi ništa ne možete da promijenite i šta god da želite, to stagnira. Vi ste u nekoj vrsti frustracije zato što se ništa ne događa od onoga šta ste želeli. Molim koleginicu Šlihteru Coku da prestane da ljubaviše po bajbu. Sandra mi piše ovaj... E, izljubi Sandra. Ove, ako pričamo o tome šta je sljedeća stvar na koju vi trebate da obratite pažnju, ja sam stavila jedan aforizam na grupu škole, ne znam da li ste videli, ali to je kada imate spaljenu Veneru, da spaljena Venera uvek koristi i obmanjuje onog koga privlači. To je najvažnija stvar koju vi morate da zapamtite. Prva stvar koju ja gledam kad pogledam nečiju kartu, da li slučajno ima spaljenu Veneru. Spaljena Venera uvek obmanjuje one koje privlači. A kad je spaljena? Evo sad ću vam objasniti. Spaljena Venera se uzima u obzir od trenutka kada je udaljena od Sunca, recimo evo ovdje je Sunce, kada je od 7 minuta, znači kad je skoro na istom stepenu, do 17 stepeni. Znači, evo recimo ovdje, dedemo evo. Znači, do 17 stepeni. To je spaljena Venera. Ona će uvek koristiti i obmanjivati one koje privlače. Znači, obmanjuje one koje privlače. Šta to znači? Evo recimo, moja rođena sestra ima na 3 stepena Veneru u konjukciji sa Suncem. U Biku. Njoj koguda se sviđa, ona odmah se priča naopak. Odmah, ti mi se ne sviđaš. Ti si ovaka, ti si onaka, znači ona neprestalno obmanjuje one koje privlače. Moja rođena majka ima Sunce konjukcije Venere u raku, ta ne bi priznala da ubiješ ništa. I kad je slušala mene, rekla, Bože me sačuvaj, kako je rekla, pa se ja pobijao u Prodanovićevu i rekla da je ista Prodanović. Ja se ne bi odala nikad. A? U smislu neće da prihvate stvari kakve jesu? Ne, ne, ne. To je obmanjuje one koje privlače. To vrlo često može da bude i zavlačenje. Ako je to dobra Venera, pa neko ima Veneru u Magi, Veneru u Biku ili Veneru u Ribama, a spaljenu, to su onda i osobe koje obmanjuju druge osobe zbog koristi. To ćete vrlo često da vidite kod žena koje imaju sličnu predispoziciju. Ja spaljenost ne uzimam u obzir, mada je spaljenost astronomski pojam i trebalo bi da se uzima u obzir iako je u suprotnom znaku. Ali to je neka druga vrsta obmane. Znate, to više znači da ste nekoga namamili na zamku. Jel da? Znači, ne da ga obmanjujete onako svesno. Znači, ne zaboravite da Venera uvek koristoljubiva za razliku od Marsa koji doće bude koristoljubiv, on to ne može jer on stalno besan. Ove, a Venera je uvek neko ko gleda kako će lako da živi, lepo da živi. Ako je loša Venera, ako je loša, recimo u ovnu gdje je Sunce egzaltiran. Ako ima Sunce konjukciju Venera u ovnu, onda je to još gore, jer onda to još vešti igrač. Znate, najgore ako imate spaljenu Veneru u devici. Pa vi bi rekli, kako ja, ne devici interiorne, kako je to samo kliker digitron u mozgu i samo kalkuliš. I tačno zna šta da radi, kako da radi i ostalo. Spaljenost, pošto je to astronomski pojam, se događa i u prethodnim znakovima. Recimo, ja imam spaljenu Veneru. Aha. Meni je Venera na 22 device, Sunce na 3 vage, ovo je spaljena Venera. Ali iz različitih znakova. Tako da to više donosi osobu koja svesno postavlja određenu strategiju i svesno reaguje u smislu da pravi neku vrstu strategije. To ima i Vesna, jel da? Nema. A nema. Ne znam kako što će. Ima Tiče kod nas. Tiče, mamu li joj. Ona ima Sunce kod njeg cijeli Venera u školi. Jeste. Na koliko te na 29? Na 20 mi je Venera, a... Tako sam za mi na 29, na 20. Na 20 mi je Venera ovaj, blizancima, a... Blizanac sunce... rak, a nije daleko. Nije. E, pojente samo da vidite, a tebi coko? Nije. Na koliko ti sunce? Na sunce na 29. Daleko. Znači, obratite pažnju ovo kad vidite kod muškaraca i žena, odmah da znate da sve koje privlače obmanjuju, obavezno. Znači, oni lažu sve. I ja imam primjer te jadne nevidne Venere u devici u konjunkciji sa Suncem u devici, spaljena Venera, to je Jovan Gajić, koji kad mu trebaju pare, evo juče došao, uz ovakvu maramicu, ovo moja mamica, ti malo obrišem u tašca, pa mi stavi maramicu na kafu, ja ga onda pitam šta hoćeš, pošto mu ništa ne radi za džabe, koliko je to para konkretno. Onda sokić, stavi mi slančicu, onda ja, o, što si lepa, mnogo lepša si čak i od Katy Perry i tako dalje. I tako bogorade do 2 sata, ja mu lepo kažem, Jovane, odmah reci šta hoćeš. E sad vidite, to radi i deca, usput on to radi u školi, kad je recimo zaboravio knjigu, on se tako pravi malo lud. Ove, vidjet ćete da rade i deca, rade i odrasli i vidjet ćete i da i kod maturih ljudi to redovno, znači redovno rade. Znači, to je prva stvar koju trebate da znate. Ono šta privlači, to koristi. Pošto je i simbol privlačenja i koristi Venera. Sunce i Mars, odnosno Marsa koji spalje, pozdrav za Prodanovićevu, Vesnu, mene i ostale žrtve ovog aspekta. Slušajte ovo, oni odbijaju... Pa što su sad žrtve ako on ne koristi? Pa ne, zajebam se, ne koristi. Nego, mi odbijamo, odnosno ratujemo sa onim šta privlačimo. To znači da ste stalno u nekoj vrsti sukoba. Ne zaboravite da je prisustvo Marsa do Sunca uvek uzrok, pošto je Sunce centralno nebesko telo i vlada vitom, odnosno životom, ne zaboravite da je ono uvek, znači, on uvek predstavlja naše fizičko telo, odnosno zdravlje. Ljudi koji imaju Marsa u blizini Sunca su ljudi koji imaju neprestalne upale, eriteme, znači stalno su u upalnom procesu, zapišite veliko pravilo. Uvek imaju groznicu koja traje 3 dana, je znate? Da, temperaturu koja traje samo 3 dana i punom parom. Da. Ovo su osobe koje će morati da imaju problema sa kičmom i srcem pre ili kasnije, u kom god je znaku konjukcija. Ovo su ženske osobe koje imaju problem sa levim okom, muške koje imaju sa desnim. E sad, zavisi samo da li je, kako je to integrisano. U mom slučaju konkretno Sunce vlada prvom, pa je onda to još više naglašeno. Slušajte ovo. U nekom starom veku, mladenko, Sunce, konjukcija Mars je davalo ožiljke od boginja, je znate? Ili povrede u ratovima. Ozbiljne povrede u ratovima. Ožiljke i sada može. E, danas može, ali malo manje, jer danas ko još ima, mislim, deca imaju boginje, pa imate milion stvari koje služe se nečeš. Recimo, ko ima Sunce, konjunkcija Mars je patio od česti groznica u nekom od prethodnog života i to je 100% pravilo, danas pitate bilo koga, pitate ga da li često imaš groznice, temperature koje su intenzivne i traju 3 dana. Znači, 100% nasleđeno, odnosno prisjećenje iz prošlih života. Što je jači aspekt, to se jače osjeća. Dobro. E sad vidite, ono što je takođe važno da znate, a pričamo o karmičkoj astrologiji, ljudi koji imaju Sunce, konjukcije Marsu, u prethodnim životima bili nabadani mačevima, noževima, kundacima. Naravno, onaj organ gde se nalazi to Sunce i Mars će pokazati gde su u stvari oni dobili nož. Znate, u jarcu je to naravno gde, u kičmu, jel da, u biku je to u grlu, to je, jel da, u blizancima je to u grudni koš. Jel može bude u bubrege vagi? Pa može u donji deo leđa, jel da? U device, može posred creva da rasporedi creva? U lavu, u srce. U raku, u stomak. Ili u želudac. Vi ćete danas vrlo često da osjećate fantomske bolove koji objektivno ne postoje. Znači, vi odete kod doktora, ništa nemate, a vi tu osjećate bol. Mi smo rekli da kada prekinete nit sa jučerašnjim danom, vi dalje imate osjećaj da vam je neko nešto počupao. Znate, recimo, jučerašnjeg dana se vrlo lepo sećate, današnjeg dana ćete se odlično sećati. E sad zamislite tako, odjednom se probudite sutra ujutro, a vi u nekom drugom životu. Pa naravno da ćete biti zbunjeni i sećati se pola stvari od danas, juče, prekinete. Stari ljudi kažu, koga guja ujede, taj se i miša plaše. Jel da, odnosno zmija. Ovaj. Ako obratite pažnju na sunce, naravno što su definitivno ljudi koji su jednom popili nož u leđa, u kičmu, u vrat, gde hoćete, negde su dobili, ovaj, da kažem, udar. I to su ljudi koji će danas takođe na sebi imati neku vrstu ožiljaka koji odjednom mogu da se pojave. Znate, uvek je isti organ ovaj, na medi. Dalje, u ženskoj karti, ovo ću opisati sliku kakav treba da bude vaš budući suprug. E, znam, i to ono što ja mislim sam pričala prošlog petka, da niko ne može da ispadne iz matrice vaše karte. Kod muškaraca, sve što ima veze sa suncem, žena mora da ima da bi bilo u matrici njegove karte. Kod muškarca, naravno, sunce i kod žena sunce. Kod muškaraca sunce ima. I kod muškaraca sunce isto. Sve šta postoji u znaku gde sunce mora da bude ispunjeno da bi vi odgovarali toj osobi. A ne mesec. Ne, mesec priča o tome koje će on žene generalno da žene. Idi, ja to stvarno ponavljam. Znači, uvek tražite žrtve sa mesecom u biku, zato što taj za koju god da se oženi, koju god je u blizini, ona će da uživa, da lepo živi, da ima pare. Znate. E sad vidite, ove, ako tome šta se ti sveš? Moj kolega Nikola Stojanović koji ima mesto u doli kaže da je morao se razvede da mu žena ne bi poludela, ali on ima mesto u doli. Da, to je rekao. E, to najčešće pričaju svi muškarci koji imaju mesto u doli doli. Svima su lude žene. Jel da? Iako nisu, postaće pored njih lude. Ove, muškarac koji ima mesto u ovnom, pored njega će svakada pohisteriše. Znači, vi možda budete najdivniji na svetu, pored te osobe ćete dobiti napad da urlate. Ove, ono što je interesantno, znači da i kod muškarca i žene morate da gledate matricu sunca. Sve šta je sa vašim suncem, ta osoba mora da ispunjava. Ako je mesec do sunca, to je jedna od najgorih mogućih opcija, sunce i mesec u istom znaku, i ove, to je opcija koja u startu daje užasno bolesnu psihičku osobu. I to je samo pitanje dana kada će to doći do izražaja. I vidite sada, ono što ja vama moram da kažem, najteže je da jednom puknete, jel da? Posle toga ide sve lakše i lakše. Osobe koje imaju sunce i mesto u istom znaku i života u život dolaze u situacije u kojima će pući. Sunce i mesec u istom znaku predstavljaju ljude koji imaju iskustva miliona godina unazad, u kojima su emocionalno bili cepani od srodne duše, znate to? Na silu odvejani od srodne duše. I vi ćete vidjeti da ta osoba danas je svega svesna, ali se plaši da reaguje u nekim normalnim životnim situacijama. Jel da? Ako pričamo o Suncu i Merkuru, koje je najčešće u istom znaku, ako imate Sunce i Merkur u istom znaku, vaš partner, odnosno partnerka, moraju da budu obrazovani. Inače, neće vam biti ta osoba ništa. Či mora da bude obrazovana i mora da bude neko ko je u biznisu, neko ko radi, ko je vredan. Znači, ako sam ja lezile, ležim u kući, vatam uve, interesuje me neki dečko, a on ima Sunce i Merkur u istom znaku, to znači da nema Boga da mu ja uletim. To nisam ja. Vrlo često se dogodi da Sunce i Merkur nisu u istom znaku. Takvoj osobi možete da uletite u matricu. Sunce i Venera u istom znaku daju muškarce koji traže lepe žene. Atraktivne, lepe žene. Venera će uvek dati prenemagaču, odnosno onu koja je napucana od jutra do sutra. Tu već ulazim u kombinaciju za jednost. Sunce i Mars u istom znaku daju muškarce koji traži kardađiju. ženu koja je sportista, koja voli da se prka, koja je besna, koja je ljuta, on traži Belaj kroz ženu. Sunce i Jupiter u istom znaku traži ženu koja je jako obrazovana, ženu koja se ponaša kao da je plemić, i ako vi to nemate, doviđenja, laku noć, prijetno. Sunce, Saturn u istom znaku traži siromašnu ženu, znate to? Uvijek traži neku jadnicu, da budem tačnija na francuskom, mizerabu. Uvijek traži neku tako jadnu, siromašnu, ucvenjenu koju će onda čupa da tegli. I posle kad on kuka, ja bi mu lepo rekla, pa ko ti kriv? Sunce Uran u istom znaku je traži ludaču, ali ludaču koja nije normalna i koja će da ga iznenađe od ujutru do uveče. Sunce Neptun u istom znaku traži ženu koja ima problem sa alkoholizmom, narkomanijom, lekovima, neki problem, psihički slabu osobu koju će onda izgledati. Šta? Interesantan ulaz. Da, da. I Sunce Pluton u istom znaku, seks, seks i samo seks, dominantnu, moćnu, znači vrlo često i udovicu ili razvedenu ženu, tuđu ženu. Kad sve to uzmete u razmatranje, bacite to sve na vašu kartu, pa vidite kako mora da uđe u vašu kartu. Ako je sunce samo? Ako je sunce samo, onda imate najjasniji princip tog sunca. Onda gledajte genezu sunca, odnosno teritoriju gde. Ako je to sunce u raku, znači ti tražiš ljude koji su stabilni, normalni, mirni, vezani za porodicu, dom i obavezno samo ljude sa naše teritorije. Znači, nema Boga u životu da se udaš za dečka koji nije iz Srbije. Šanse nema. Coka ima i Sunce i Jupiter i Saturn. Pazite, on ima i jedno i drugo. I bogat i jadan. Jupiter uošte nije bogat, to ste zaboravili. Šanse na bogat. Pluton znači sama reč bogat, to je moćnik. Jupiter je više čovjek koji je obavešten, koji je pametan. A Saturn je neko ko teško i naporno radi. Recimo, Saturn se vezuje za arhitekturu, građevinarstvo, rudarsko-geološki, majstore, zanatorije, uglavnom građevinice. Kad može da je obrazovana da siromaša? Pa može da bude. Ne mora nužno bude sa Saturnom siromaša. Razumete, Saturn se vezuje za građevinske radnike. Da, i za teške napredne rade. Da, Jupiter se vezuje za ljude koji imaju veze sa pravom, diplomatijom, sa ljudima koji su vezani za putovanje. Merkur za ljude koji su ekonomiste, znači ljude koji su ove... Dobro večer, izvolite, izvolite. Ove, Merkur se najčešće vezuje za taksiste, prevoznike, vezuje se za ekonomiste i ostalo. Venera se recimo vezuje vrlo često i za poljoprivrednike. Znate, znači ona isto ima veze i sa poljoprivredom. Znači ima veze i sa umetničkim poslovima. Zavisi kakva je to Venera. Ako je to Sunce Venera u ribama, to je muškarac koji će to ženiti balerinu, plesačicu, glumicu, manekenku i ostalo. Znači to je nekoliko stvari koje morate da, ovaj, da imate na umu. Znači to su stvari koje su vama negde ovaj, važne i one su naravno deo nekog sećanja koje vi nosite iz života u život. Znam. E sad vidite, ako ja pričam o tome da je neko razvalio kapiju u prethodnom životu, znači da je bukvalno horda vojske razvalila kapiju, kapiju će uvijek predstavljati mesec. Jel da? Ja sam s vama prošli petak pričala i rekla, ajde da upotrebite to vaše obrazovanje i znanje, da mi opišete neki osjećaj. Zamislite sada da se mi nalazimo u jednom utvrđenju i da imate gomilu vojske koja ide i razvaljuje jednu, ovaj, jednu tvrđavu. Znate, time što je neko razvalio vrata, vrata su uvek Saturn, razvaljivanje vrata bi bilo aspekt Marsa i Saturna. Bilo koji aspekt Marsa i Saturna da imate u natalnoj karti priča o tome šta ćete vi da uradite sa ulaganjem u građevinu. Kako će proći vaše ulaganje vezano za građevinu? Ljudi recimo koji imaju Mars u lošem aspektu sa Saturnom, pozdrav za Lidiju, mene, Anu i ostalo, zavisi čime nam vlada taj Mars i Saturn, meni vlada sedmom, daje ljude koji će imati gubitke kroz ulaganje u građevinu. Ko ima konjukciju, to odlično, to ćete ceo život ulažati u neku gradu. Ko ima trigon, to je najbolje. Ljudi koji imaju Mars, kvadrat, Jupiter, ne mogu da se obuzdaju po sećanju u dobrom starom, a da ne spiskaju Boga Oca. Jel da, su to kockari iz prethodnih života, to i danas daje ljude koji rizikuju. Mars i Jupiter u lošem aspektu, koji investiraju pogrešno. I neprestalno imaju pogrešne investicije i neprestalno gube. Nekada kockari danas ove, ljudi koji investiraju pogrešno. Naravno da ćete vi konja, šteta što nema slavljenice Zorice ovde, prepoznati uvek u Jupiteru. Taj prikaz konja. Sokina sestra je prvi dan kad je počela da uči astrologiju, pa im, ja kažem koja bi životinja bila konj. Jupiter. Jupiter i vidite sad svi tu ćute i kaže Zorica, pa da nije konj, ja trestem i sve stage tišina, bravo konje, či ona se šlomje ovo. I uvek se zemi konj. Jupiter uvek simbolize konje. Jel da? Ako je taj Jupiter na bilo koji način vezan za vaše 12. polje, onda vi imate i snažno osjećanje na konja kao životinju. Znate? I danas, recimo, baš možete da volite konje, da gledate tako u konje gde god stignete i ostalo. Neptun, snažno osjećanje vezano za delfine, ribe. Vi 100% neku životinju volite da gledate. Znate? Mesec, ako je vezan za 12. kuću, neizostavni član vašeg života uvek bio pas. Pas i mačka. Ako je Pluton vezan za vašu 12. pa kud vi tu zmije, žabe i ostalo. Krokodili, ajkula, drakula, brusli. Ove. Dalje, ako je Saturn vezan za vaše 12. onda ste vrlo često i živjeli u okolnostima gde postoje velike oklopnjače ili slonove. Znate za to? Slon je Saturn. Indije. Pa da. Ja ne znam da ih ima po Evropi. Ako obratimo i muzološkom vrtu, ovako ne. Znači, ako pričamo o tome, recimo, Merkur simbolizuje ptice. Ljudi koji imaju Merkura, vladara 12. u današnje vreme ili mrze ptice, ili ih obožavaju. To je opet, naravno, toga kako je Merkur postavljen. Ali vi ste samo ptice gledali, ptiču u ribama. Ako je Merkur u ribama, vi ste gledali u galebove koji se podižu sa vode. Ako je Merkur u ovej blizancima, u vazdušnjim, ili uopšte u vazdušnim znakovima, vi ste gledali gomilu golubova koji lete. Recimo, Merkur u ovnu bi dao priču o sokolu, jel da, koji se spušta da grabi nešto. Znači, meni sad treba da vi budete slikoviti. Znači, nemojte, budete dosadni, bre narod. Budite slikoviti. Slušajte ovo. Recimo, rak uvijek simbolizuje kuću. Ako ja imam Saturn u raku 12. pa nisam živjela u šatoru, jel da, kakva je to onda bila kuća? Vlažna, buđava, kamena, tvrda i ostalo, jel da, ledena. Jel to onda ona priča da se mi smrzavamo, stalno imamo osjećaj da se smrzavamo? Osim kad dođe ovaj tom da se rashlađujemo. Ako pričate priču o mleku, mleko se uvek dovodi u vezu sa mesecom. Ljudi koji imaju mesec u vezi 12. kuće su ranije ili imali jeziva trovanja mlekom ili su obožavali mleko i mlečan proizvod. Znate? I vi sad trebate da vidite šta se osobi u prošlom životu desilo. Da li se redovno trovala mlekom ili obožavala mleko. Recimo, ja uopšte mleko ne volim. Mislim, volim ali retko. Slabo ga pijem. I ni mlečne proizvode osim kajmaka, naravno. Slabo jedem. Rak mi je u 12. mesec je u 8. od 12. Šta to znači? Pa redovna trovanja mleka. Ili me neko stvarno ubio time što otrovao mleko. Znate? E sad je poenta priče da vi trebate da se vratite na početak i da ja vas opet pitam koja je korist od karmičke astrologije? Koja je korist? Prepoznati osjećaj, rešavati se osjećaj koji su destruktivni kod vas, ekstremna stanja tuge koja mogu da vas napadaju ili euforije ili bilo kojih neracionalnih stvari koje vi možete danas da razrešite. Znači, vrlo je važno da prvo pogledate znak u vašoj 12. i šta je vladar vaše 12. To je ključ za sva vaša stanja koja vi živite iz dana u dan. I vidjet ćete da vi dalje živite tu planetu. Vi neprestano to živite. To je ona matrica iz koje nema izlaza. Znači, ne možete da izađete iz vaše 12. Dokle? Pa ništa. Se sećate da je Saturn zavet. Kome ste dali zavet? Zašto? Ko vas je trebao dajete zavet? Ko? Pa znate li koliko vi sada dajete zaveta u toku života, ovog? Koliko zaveta? O tome mislite kad se budete udavali u crkvi. Ja sam se udala u crkvi. Dobro, o tome mislim. To je naročito pred Bogom tako. Pa kad ovaj kaže, ba, vijek vijekova, pa to nije samo sada. Da. E, a sad zamislite recimo, da se vratimo mi na neka davna prošla vremena, pošto ste vi totalno dosadni, a ovo je najzanimljiviji deo astrologije, da vi eto, budete maštoviti i kreativni. Zamislite sada vas, recimo, u 13. veku, 1217. Recimo, vi živite u Irskoj, u nekom plemenu, ili živite u Evropi, u nekom plemenu, i ugovaraju se brakovi. Brakovi u to vreme ugovara kralj William, vanbračni sin kralja Edvarda. E, znate za to? On ugovara brakove. Znači, ne pitaju se ni porodice, ni ništa. Time što će se spojiti klanovi i spajati dve susedne njive. I tako, Vesnu dovode kao devojku, vode da suda tamo za sina nekog. Koga ona treba da ima. Organizuje se venčanje za jedan dan, oni su uopšte pre toga ne viđaju. I oni naravno prave zavet u maloj kapeli na tom imanju u kome ona kaže i u dobro i u zlu i u bogatstvo i siromaštvu, dok na smrt ne rastavi, ba vijek vijekova. Vijek vijekova, pa ljudi, to nije sad, razumete? To je i života u životu. A onda zamislite Coku kao jednu od tih devojčica koja to zna i zna da trebaju da udaju za udovca, jer je to mesec Pluton, koji je strašno mnogo stariji od nje. Ona recimo neki 17-18, on ima 40. I ona reši da preko zidova noću na konjima pobegne kod Mladena. I kad se dogodi šteta, je onda mora da se ta šteta ispravlja. Onda nema oće, neće. Onda moraju, mora onda da je ženi. Po Mladeni likvi. Pa Mladen, nema taj drugi. E, onda se ide opet kod princa Vilijama, da, pošto je šteta učinjena, da se to završi. Vidite, vi ćete videti i u naša vremena, stara vremena i ovde isto. Ne znam da li znate da do Drugog svjetskog rata je malo ljudi se udavalo u opštini. Velika većina ljudi u crkvi. Je, znate za to? Gotovo jako mali procenat ljudi su uopšte ljudali. Nego su se ženili, venčavali u crkvi, dovedu devojku i to mu je žena. Onda neko odu u opštinu pa samo prijavi promjenu u prezimu. Znate. E, pošto su se i tada ženili i udavali po crkvi, vodite računa šta kom ne obećava. Kada nekoga krstite, pretpostavljam da ste krstili nekog u crkvi, obratite pažnju na to što priča pop. Ja sam juče stavila jedno predavanje Vladete Jerotića koje je fenomenalno. Ja sam Vladetu kao klinka išla redovno da slušam i bila oduševljena njim. Znači, vi u kom god vremenu da živite, da živimo i na Marsu, u nekoj sljedećoj inkarnaciji, imate neprestalno ponavljanje istih situacija, ali isti. Šta se događa? Kada se sretnu dve duše koje u ovom životu mogu da budu istog pola, a u prošlom su bili različitog pola i to je bila velika ljubav. Šta se desilo? Da budete Ana Brnabić, to je pod jedan, ili vi ostvarite užasno jak emotivni odnos sa tom osobom kao nekim ko vam je najbolja drugarica. Jel da? Srodna duša uopšte nema u glavi fiks ideju kako on ima dobro dupe i dobra leđa i dobre ruke i šta je vama sve u glavi i gde bi vi da se bacate s njim. Znači, takve asocijacije nemate sa svojom srodnom dušom. Sa svojom srodnom dušom imate duboku povezanost emotivno. Najčešće, kako da znate da je neko vaša srodna duša? Time što osjećate... Dobro večer. Time što osjećate... Pogledaj, ovo ti je trijumf ozbiljnosti. Time što osjećate da vam se kida srce i svaki organ kad ta osoba nije u vašoj blizini, jel da? Time što osjećate fizičku bol kad ta osoba nije tu, a kad je osoba ta tu i osjećate blagost i mir. Jel da? Imate osjećaj kao da ste došli u kući. To je takav osjećaj. Znači, to nije osjećaj da vas puca adrenalin, da ste vi ludo zaljubljeni ili ne znam šta, nego da imate taj osjećaj mira. E, znate kako se prepoznaju bivši članovi porodice? Tako što od sreće stalno plačete ili se mnogo radujete kad nekog vidite. I volite ga tako bezrezervno, katastrofa. Pa odmah imate potrebu da ga uvlačite u porodicu. Time što ćete mu u današnjem životu biti kuma, komšinica, praviti mu sendviče i ostalo. A znate da 90% ljudi koji su bili veliki neprijatelji u prošlom životu se rađaju danas kao roditelji i deca. Ne postoji osoba koja nije imala traumu u detinjstvu i vi imate čitav život fore da ispravite traumu sa roditeljima. Kakva god je vrsta traume bila. Ako to ne popravite na vreme, vas čeka ozbiljna neuroza pre ili kasnije života. Zašto se sa nekim ljudima zbližavate, a neki ljudi su vam odvratni prvi put kad ih vidite? S kim god imate neku vrstu odnosa, bez obzira da vas taj ljuti ili ga volite, to je debela karmička veza. Prema tome, ovaj mladen i Ana ne da su debela karmička veza, nego jeme kevu i životu uživa. Inače bi bili ravnodušni, bili ne znam da postoji to. Dobrilicu, ja ne znam da li je neko čuo među vremena. Ona meni je jako draga, ali niko ništa se tu, niti sa njom ratuje, niti se raspamećuje sa njom. Jel da? Što znači da nije karnička? Pa to znači da nemate vi toliko jaku vezu sa nekim. Znate? E sad vidite, zna neko od vas slučajno šta znači termin sapiencija? Ne znam. To znači mudrost. Znate ono, homo sapiens. Jel da? Sapijencija znači inteligencija i mudrost. U vašoj mudrosti, odnosno vašem mesecu, je sadržina svih slika. I verovali li ne, mi možda vam menjamo telo, oči vam uvek ostaju iste i uvek ostaje isti pogled. Kad ulovite neki pogled. Prema tome, ja prvi dan kad uđete ovde odmah, znam što hoćete od mene, ko ste, šta ste. Gde ste vi to bili, šta smo mi to radili nekada. I mi možemo da idemo u tom pravcu zauvek. Šta je onda pojenta inkarnacije? Pa ništa je, sam ja vas terala da vi dođete ovde, u ovaj život. Zavetom. Vidite, uvek postoji lakši i teži način da nešto rešite. Lakši način je ispravljanje neprestavno stvari. Teži način je da mi to tako uotimo, sad se svi pobijamo, ovde pobijamo se, ja prvo uotimo, omlatimo ovu Liviju dole. Mislim da bi to bio lakši način. I u sledećem životu opet daj u krug. Opet daj sve u krug. U sledećem ću ja te... Pa da, i tako u krug. Karmički krug. Pa da. Pazite, ali vi tako stalno idete iz kruga u krug. Mi ništa nismo onda uradili. Prva stvar koja je vrlo važna, uzmete ovo koji papir da zapišem. Gde god je Venera, niko od nas nema dobru Veneru. Ovdje smo isključivo svi, jedino isključivo zbog ljubavi, svi, zbog ljubavi. Svi smo se ovdje vratili da nađemo soulmate. Znači, to je Venera bez oseanstva? Ne, to je, sve Venere su loše, znači ne postoji ni jedna jedina koja je dobra. Znate zašto? Zato što ne postoji ni jedna jedina koja je u svom sedištu, u svom terminu, jel da, u svojoj dekadi, koja je u svom principu i da usput nije oštećena ni jednom planetu. Takva ne postoji. To se nikad neće desiti. Znate, ili ima konjukciju sunce, što je najčešće, ili gađa neki loš aspekt, ili u lošem terminu, znači ne postoji čovjek na svetu koji ima dobru Veneru. E sad, ono što ja vas stalno pitam, šta se vama dešava kad ste zaljubljeni? Evo, svakog od vas ću sad da zajebavam. Ova Vesna sada je u vezi 2 godine, ona bi sad, brate, da bi imala jedan jedini problem u životu, ona bi sad ode pevajući došla, donela nam svima cveće, čokoladice, rekla, je, čekaj me, dečko, idemo selimo se sledeći petak, da se još. Ana bi do sad sedela ovdje i rekla, onda bi rekla, ljudi, umesila sam, danas sam mesila deci neku tortu, pa sam i vama umesila, donela. Lidija bi isto rekla, eno mi ga muž završava s poslom pa će dođe po mene. A vidite, to su energije koje ja mogu da osetim, ja vas tako mogu da vidim. Irena bi rekla, muž projektuje nešto kući pa će doći posle po mene. Soka bi rekla, eno ga, moj Kinez završava važan razgovor pa će dođe po mene. Mladenko bi rekao, e, hvala Bogu, došao sam ovde malo da odmorim glavu, plaču deca celu noć. Pa zamislite šta bi vi sve mogli. Mladene, ma ne jedan stan, 20 stanova bi do sad bre kupio, jer si ti motivisan. Coka, Kinez, 1, 2, 3, 5. Pa petorica. Pa bre, šta hoćeš, mi moram. Jel vi znate kakva je energija kad ste vi zadovoljni? Jel znate kakav je to? Ja sam zaboravila. I sve možete i ništa vas ne boli, najzadovoljniji ste osoba. Znači, ne postoji jedna osoba na svetu koja ima savršeno postavljenu Veneru. Znači, svaka Venera je ovde došla da pronađe svoj soulmate, odnosno mesec, i vi trebate prvu stvar da znate da svaki put kad uđete na bilo koje sveto mesto, koje god da je sveto mesto u pitanju, bez obzira da li je katolička, pravoslavna crkva, da li je džamija, da li je hram budistički, bilo šta, uvek se pali po jedna sveća za ljubav. U budističkom hramu Štapić. Tamo se ne pale sveće, svećice su popaljene. Znači, bilo bi dobro da od ovog trenutka pa nadalje uvek u kući držite po jednu ovakvu miriševu sveću, lepše će vam mirisati prostor, inače sveće uvek pojačavaju energiju i to se uvek radi i za ljubav. Znači, pišite da... Da, da uvek držiš upaljenu sveću. To su ove mirišljave, znači nemoj one grobljanske i ove ostalo da držiš po kuće. Uvek se, uvek se žito i nabodeš ovo. Uvek se savjetuje da imate što više ružičastih sveća i da ih palite. Ružičaste sreće privlače energiju ljubavi. E sad jedno pitanje ja vas da pitam. Zašto niko u 21. veku više ne drži dunju na ormaru? Zato što se teško nalazi dunje. Ma eno ime i po maksiju joj hoćeš. Ima po maksiju? Ima, ima, videla sam maksiju. E, vidite, vi mislite da su to babe ranije držale, vi mislite da su babe to držale zbog mirisa u kući. To uopšte nije istina. Nego zbog deda. Nije ni zbog deda, nego pazite, zato što one oplemenjuju energiju prostora. Znate, vi dobijete jednu pozitivnu energiju prostora. Zašto su ranije stojali kristalni lustri iznad kuhinskog stola? Zato što kristal balansira, bravo, energiju i on donosi mir. Ana, jel imam kristal u hodniku, u kuhinji, jel ga ima? Slabo mi nešto sa tim mirom ide, ali je tu kristal. E sad vidite, taj kristal naravno nije dovoljno ko ja da nakačite lustre i da ga nikad u životu ne skinete, da ga operete, jer je malo teže, znači stvarno, znači onaj lustar ja ne mogu da skinem. Onaj u hodniku mogu, ali ono drugo ne mogu da ošafim pa da skinem lustar. Bilo bi dobro da se to održava, da se čisti. Onda privlačite pozitivnu energiju u prostoru. Da, ali sad je to jako skupo. Pa nije, ja sam našla neki iz kraja 18. veka. Pali mu pola ovih kristala. Znači, imaš pola lustra. Ne, ne, mnogo je lepo. Ne, ja sam to lepo rasporedila. Lepo sam rasporedila. E sad pogledajte, ovo je prva stvar koju trebate da znate, probajte negde na putu kuće ili sutra u toku dana da nađete ovako u čaši roze svećica. Što više roze svećica, sve više i više ljubavi u vašem ambijentu. Može roze, može crveno. Može i crveno ako nađeš. Ima ona borovnica, ranije je bila lepa, ima malina, ali to ja nemam više nađe da... Ima ono sprotivno, cigareta, ono da pušiš pa miriš u lepo, eto. E, znači, to nije zbog mirisa, to je zbog energije. Svaka sveća pojačava pozitivnu energiju. Znate? I ona bi trebala da gori i dan i noć. Vi bi uvek trebali da imate sveću koja gori i dan i noć. Zapravo, dokle god ste vi u budnom stanju. Da se ne desim i zapalite ceo solitera, ne kuću. Znači, pojenta da crvene sveće privlače ljubav. I najčešće se i savjetuje da imate bar po tri crvene sveće u sektoru ljubavi. Koji ono bi sektor ljubavi, koji bi? Koji bi? Koji bi? Koji bi? Pa već je sobo. Vidite, u svakoj prostori imate sektor ljubavi. Znate, ovde bi bio ovde. Evo ovde bi bio sektor. Pa smo mi ovde držali nekad bombone. Sećate se toga? I bombone, i cveće, i svašta. Najčešće time povlačite energiju, privlačite energiju. Drugo, radite na sebi i na balansu. Ne time da radim na sebi da ja budem ono što ja nisam, jer ja to nisam, ja na tome ne mogu da radim. Vi ćete na astropsihologiji raditi i tehnike kako da učite da budete otvoreni, da pričate ono što mislite, da jednostavno postavljate situaciju tako da se ne gubi vreme. Naravno, pitajte eksperta za muško-ženske odnose koji usere svaku vrstu odnosa. Ovo, ali dobro, Bože moj, mislim, ja sam vrlo jasna, jel da? E, sad to što drugi nisu normalni. I ta opcija da niko nije normalan, da ste jedino vi normalni, i to znači da nešto nije u redu. Prva stvar koja je najvažnija, razumete da ničega ne sme da bude previše. Znate, ni previše dobro, ni previše loše. ni previše tuge, ni previše sme. Ajde da se setimo sada. Šta nama neko radi u našoj karti? Da vratimo, da postavite svoju kartu i da stavimo kartu, ja ću vam sad dati jedan primer, jednog momka, da mi vi kažete šta je taj čovjek bio u prošlom životu i stavit ću vam kartu jedne koja se eto tako uzmuvala oko njega, pa da mi vi kažete šta mu i ona bila u prošlom životu. Ali da ne budete dosadni, da malo koristite opise, jel da? Da nađemo neki beg, pa da lupimo neko ime, pa da nađemo teritoriju. Jel može? Dovoljno. Kako kaže moja keva, gleda mog Božicu i kaže, li ti ovako lupaš ko Maksim po diviziji ko Boža? To ne diraj mi Božu, ubivam odmah za Božu. Ja mogu da ja kada da bi šta? Ne mogu ja. Evo ću i ja. I ja ću i papicu. Evo, evo ja. Evo ja ću dajte. Znači, imate sad osobu muškog pola, mene zanima da mi opišete, ali lepo, kreativno, šta ta osoba radi? E, a šta mi crtamo, to što ti crtiš od tako? Nekreativni, ja ću vam staviti na vašu grupu da pročitate rad koji je pisala Makeša Ljubiša, kako je analizirala jednu karmičku kartu. Kako bi vi trebali nekome da opišete prošli život? Može. Ja sam primetila jedino ona to najbolje radi. Šuša, ne, ne, ovo je Makeša Ljubiša, ovo je Marija Marković-Stijaković. Ali Šuša je ono, ona je ko mutav, zato šta joj kaže, što radi, daj mi najviše rezultat. Znači, s njom se nikad u životu nisam borila, šta joj kažem, to radi, daj rezultat. Evo i Sandra počela da pravi, i lepo je. Kako je to simpatično, ona ja, sličice postavlja. Makeša Ljubiša radi odlično podrobno. Fenomenalno. Znači, ne Šuša, nego i Ljubiša. Ljubiša rade odlično. A pazi, Ljubiša ima jako mali procenat vida, znaš? To je vrlo karakteristično za ljude koji slabije vide. Zato što se vi više oslanjate na druga čula. Da. Prema tome, meni je mnogo lakše nego vama da se povezujem s obzirom da sam debiduz čarovac. A ju, na prošlom času ste rekli, učiteljice, da ako neko ima sunce u vašem 12. polju, Merkur u prvom, tebi u prošlom životu bio, ne znam, muž i darovao dete. To baš svako ko znači... Ne. Vidite, znači on mora da aktivira vaše 12. Razumete? Ja sam dala primer prošlog časa, odlično se sećam, koleginice Coko, Elizabeth Taylor, za koju vi vidite da ona u jednom trenutku mora da nađe svoju srodnu dušu i da se isprave odnosi. Tražila je 8 puta, ja tako sam rekao. Da, 100 puta se ukala. Znači, moguće. Karničko. Sada ti nema pokruži. Ajmo da vidimo ovako. Ovo je muška osoba, rođena u 20. veku, bele rase, uošte me ne interesuje koje. Crtamo njegovu karmičku kartu. Da vi meni opišete sve. Kuću, drvo, jezero, sjelicu, bre da ne budete dosadni. Ko P. Rovi. P. Ascedent, peti stepen vaša. To je sada ascedent. Vi ćete samo da izvučete ascedent. I malo da mi vidimo čime se neko bavio, da spojimo mi one planete. Ajde. Znači u ovom životu je pet lava. Sad crtamo klasično. Ne, znate, ne, sad ćete vidite kako crtamo. Ove, znate da je Merkur u ribama lopu? Da. Ne znate za da. Dobro, četa roši, jel da, u prošlom životu. Šta bi onda bilo u prošlom životu Mars u lavu? Mars u lavu. Kraljem vojnik. Jel da, imamo da neki Mars u lavu? Imamo. Koga, resno, kralje vojnik. A može vitez da bude? Ne može, vitez je šta? Mars u ovnu. To je dobar Mars. Aha. To sam ja. Da. Ovo je bio vojnik sam napisao. Mars u škorpionu u prošlom životu. Šta je bio? Isto neki vojnik. Isto kakav? Ne, polako. Pravednik. Ma kakav pravednik? Šta je Mars u škorpiji? Od nešto što je branio. Ne, djelat nije bio. Nije, nešto je branio. Da gasite te vajbere, šta to lupa i cvrta. Ne znam, ostav se da pisaju, stvarno. Ne, Mars u škorpiji. Šta je bio u prošlom životu? Izdajica. Onaj koji se borio do smrti, to bude gladijator, samo da znate. Šta je dželat? Šta je dželat? Saturn, oni koji kažnjava i sudi i dželat. Šta je inkvizitor u prošlom životu? Kad vidite ono belo lice inkvizitora i to. Pluton. Plutončina, bravo. Da vidiš danas kad vidiš nekog s Plutonom u 12. A muškarac je, pogledaš ga, on beo ko vampir i tako liči na inkvizitora, da prosto vas uvati muka. Šta je Venera u ribama u 12? Princeza. Imate riđokosu princezu s krupnim plavim očima. Jel da? Ako je Venera u 12, jel? Ako je Venera u 12, u ribama, u ribama. U devici šta bi bilo? To bi bila služavka. Lepa služavka koja se tamo sa svima za ovaj hranu, žitarice, pare ili bolji život. Jel da? E, znate da je u, recimo, srednjem veku bilo skandalozno da ste glumica? E, znate, to je bilo na nivou prostitucije. Znači, ko danas da si prostitutka? Pa su 90% siromašnih devojaka odlazile u glumice da bi privukle pažnju nekog grota, lorda ili tako nekog i da bi mu bile kurtizane. Da, da si dupe vađice. Šta? Da, si dupe vađice. Ne, ustažujete. Vidite, nacrtat ćemo ovako. Pet lava ascendenta, ali vidite kako. Gledajte. Ascendent, pet lava. Ovo je današnji ascendent. Znači da vas ne buni. Ovo nema blage veze sa kartom koju ćemo mi da gledamo. Brk 12. je 4 raka i tu ćete da povučete liniju da napiše dex ascendent. Mhm. Četiri lava, jel? Raka. Raka. Ovo je karmička karta. Ovo je ascendent, ex ascendent. Ex ascendent. Današnja treća je nekadašnja četvrta. 18 device, 18 riba. Ima to neđavolji stepen? Da. O, pa odmah sada da se malo raspustite da počnete da pričate. Ne budete mutavi radovani. Neću. Moraš. Ne moram. Moraš. Ne dira mi moje čevolje stepene, ne mi pisuješ. A što si sad stavila punu liniju na... Zato što je ovde prva kuća, ovde počinje druga. Onda idemo dalje. Treća, nekadašnja, čiji je to Viber? Moja. Pa isključi, molim se. Pa Sanja mi piše. Ma ne piše ko će, ko krsta sam? Pa da. Pa neka pozdravi jednog isključa. 24 raka, 24 vodolije. Kako, 24? Lava. Uh-huh. 24 vodolije. Lava i raka. Lava, lava, prežurne reče. Čekaj. 19 vage, 19 ovna, pomerit ću se ja kada ovo nacrtam. Pa da možete da precrtate. Četiri jarca, četiri raka. To smo napisali. 27 škorpije, 27 bika. Rasporedi kuća nekadašnje. Ja ću sada sednem da bi vi pretratili. Ne znam šta je bik. Bik je... 29. 27. To je nekadašnji vrh 12. Kadašnje prve, to šta znači? Voden je znak. Kad je osoba rođena? Kad je bio važan prošli život? Vidite, mi smo rekli da u proseku na 1000 godina imate bar 13 inkarnacije, od kojih neće sve biti važno. jel da, neke će biti manje bitne, neke će biti više bitne. One koje su bitne će biti vidljive u vašoj karti. Kao što u vašem natalu, jel vidljive svaki dan u toku života? Ne, samo one vidljive stvari u toku života, jel da? Jel imate vi u natalu za svaki dan šta će vam bude? Nemate, imate samo šta je važno. Tako isto, ako pričamo o karmičkoj astrologiji, samo ono što je jako bitno će biti vidljivo u kartama. Kad pričamo o prošlom životu koji je bitan, to može bude život i pre 1000 godina, može bude život i pre 2 dana u odnosu na prethodni život. Ako su vodeni znakovi u vrhu 12. kuće, vaša prethodna, jako važna inkarnacija se dogodila stotinama godina unazad. Znači, vi to pišete, aha. Je li to moj ili tvoj? Moj. Znači, dogodila se stotinama godina unazad. To nekada može da bude i čita vek unazad. Ili nekoliko vekova unazad. A šta se u međuvremenu dešavalo? Ništa, vi ste imali seriju nevažnih inkarnacija. Recimo, samo ubica može da ima za redom 5-6 života u kojima živi po 2-3 dana, kao beba. Znate, onda se desi recimo da imate neki spavački život u kojem se ništa važno ne događa. To su oni tako rodi se, idu u školu, uda se, i tako. Malo li je. Nemate nikakvo važno događanje. E pa ne mora da znači ni da vam je u ovom važno. Znate, i ovaj život može da bude spavački. To najčešće vidite kod ljudi koji nemaju nikakve specijalne događaje u životu. Koji odudaraju od onoga šta je definisano kao normalno. Pa ti predlažem da ne treba da imaju planetu u vidljivom polju. Da, to su ljudi koji nemaju planetu u uglu. Najčešće. Znači, ako nemate u uglu Saturn, Uran, Neptun, Pluton, Mars, vi vodite jedan dosadan život. On i dalje ima neku svrhu, razumete? Pored onoga da smo hrana, kao što je sve u prirodi hrana, pored toga što ste tu da bi se razmnožavali, da bi se produžila vrsta, najčešće nemaju nikakve ozbiljne lekcije. Ajmo dalje. Ukoliko imate zemljani znak u brku, 12. kuće, vaša inkarnacija važna se dogodila u proseku od 200 do 300 godina unazad. Ako imate vazdušni znak u 12. vaša prethodna važna inkarnacija se dogodila stotina godina unazad. I naravno, vatreni znak u 12. to znači da iste sekunde kad ste u prethodnom životu preminuli, za 40 dana ste se inkarnirali u narednom telu. Recimo, ko ima lava, ovna, naročito ovna, i ko ima strelca u 12. to je osoba koja odmah može da izračuna datum kad je umrla. Znači, tačno 9 meseci u danu od vaše, od vašeg rođenja, zapravo trenutka začeća, taj dan je neko umro na nekom svetu i 40 dana bio u mitarenju i spustio se u fizičko telo gde se plod već formirao. Znači, to znači da je njemu odmah sad krenula inkarnacija. Zašto se to događa? Vatreni znakovi u 12. kući najčešće se jako brzo inkarniraju jer su naglo odvojeni od nekog svog, za koga su bili jako vezani. Znate, to može bude roditelj, to može bude dete, to može bude partner. Znači, to je duša koja je odmah izletela iz jednog, uletela u drugo telo. Jel da? I vidite još jednu stvar. Ne biram ja kada ću ja da se rodim. Znate, ja stojim, ko nije čitao, preporuka, pročitajte. Platon, Sveta ideja, država, malo da pročitate, da vidite kako izgleda proces reinkarnacije. Nego jednostavno toj osobi dato zbog ekstremne želje da pojuri nas. Koliko vas ovdje ima vatru u 12. Šta je lav u 12. Sunce u blizancima. U sadašnjoj 9. ili 10. U sadašnjoj 10. Nekadašnjoj 11. potrčala nazad iste sekunde zbog nekadašnjeg starijeg brata, od koga je naglo odvojena. A može prijatelj, ne? Ne. Zato što je sunce i mesec su superiorne planete. Oni predstavljaju ljude koji su vam jako bliski. Znači, naglo je bila odvojena od starijeg brata i sve što je želala kad je umirala da ga što pre sretne, ponovo. Jel Miroslav stari ili mlađi? A on je danas mlađi. Danas je mlađi. To znači da... Ali vidite, ne mora da znači. Meni sad treba Miroslavova karta da vidim kako se on integriš. A on je sve u lavu. Da. Pa ti sam vidi da li si se zbog njega vratila. Miroslav je isto 12 po lavu. Njemu je verovatno 12 i prvo isto. Da, da. E ti sad vidi da li je Miroslav onaj zbog koga si ti toliko strašno žela da se vratiš. Je li ima još neku vatru u 12? Ne. Ajmo dalje, ima neku vazduh u 12? Da. Koliko vas? To je stotina godina unazad. Znači, vi sada kada bi gledali kada ste rođeni u prethodnom životu, vi bi gledali, šta, 1800 i neko. Pa bi onda po vladaru 12. centrirali kada je to, a nije u vodi, jel da? E, to je već 1800, prva, druga, to je mnogo dalje. Tebi je 12. u... Merkur u vagi. 12. ti u devici. U blizanci. U blizanci. A Merkur u vagi, to je vazduh, to je 1870 i neka već. To je već pred kraj. Jel da? Ko je još vazduh? Tebi voda. Ne, ne, zemlja. Zemlja, tebi, Mudenko, vazduh. Ne, ne. A Merkur je gde u... Ne, ne, zemlja. Zemlja. Ne, Venera u blizancima mi je... Bik ti u 12. Jel ti Algol u 12. 12. mi je na 25. I mesec na 20. Odmah, znaš šta to znači? Tifa, a Venera ti je u blizancima? Da. Na koliko? 16. Šta to znači? Čoveku otišla glava bre zbog neke ženturače. Čim je algo? Da bežimo od maline, a? E sad vidite, šta je poenta priče? Svako koga vidite više od dva puta u životu, u debeloj ste karmičkoj vezi. Ko ima vodu u 12. Ovde nas ima mnogo, znači to je 15. 16. 17. Inače, voda skuplja svu informaciju, to znate. I znate da je voda generalno neko ko vlada debelom emocijom. Ako imate vodu u 12. Vi ste toliko strašnu bol poneli sa sobom i sada se zbog toga vraćate. Gde je otišao Vladar 12. U koje sadašnje polje, zato vi toliko trčite, se vratite nazad. E, a gledajte ovo. Meni je rak u 12. Mesec u Vodoliju u 7. A Cici je ovaj Vodolija bio. Pa da. I najčešće ćete, kad vidite te ljude, prva stvar koju ćete da kažete tim ljudima, ja tebe znam bre od negde. Sad ja Vesno pitam, šta je brat u horoskopu? I tebi je vladar, i tebi je vladar 12. Mars u nekadašnje 11. Ne, meni je... Mars ide u 10. sada. Ne, meni je Merkur vladar 12. A, Merkur. Devica sam, ne, meni je devica 12. kuća. A, dobro, dobro. A Merkur je gde u lavu? U lavu. Na kom stepenu? Na 25. U sadašnjoj 11. U sadašnjoj 11. Da, tu u nekadašnjoj 12. Šta to znači? Što se vraća? Pa zbog nekog znanja kojim je vladala. I onda je godinama pokušala ponovo da dođe do toga i nije joj bilo dostupno. Irena, 12. gde? 29. Merkuru? 29. blizanac. Opa, bato, šta je to? Bila poluluda u prošlom životu. A sad je kao bolje. Ne, ostavite mi Irenicu na miru. Poluluda od informacija. U kojoj sada kuće? 9. Nekadašnjoj 10. Pazite, to je neko ko je debelo vladao tim znanjem. Jesi bila neki pisac? Pisac, nema možda, pisac. Pa rec, ako si bila. Nisam baš primetila, sam talent ovo za pisanje. E, vidi, to je, poenta je da mi ćemo videti polako kada se rađa određeni talent. Vi inače ničega ne možete da se setite pre traume. Reći ću vam samo da mi je klijent, pre neki dan bila devojka koja je rođena u Priboju na Limu, devojka 83. godište, pre mesec dana je poginuo muž, poginuo muž u Italijani, poginuo je na jezeru u Italiji, Bilo je neko veliko nevreme i njih dvoje su sami bili sa psom na brodu. I uhvatilo ih je jezivo nevreme. I pas je nju iščupao iz vode i dovukao do obale. I niko ne zna kako je ona ostala živa. I vraćao se nazad i po njega, ali ga nije našao, pa su psa izvukli ribolovci. 83. godište. To vidite iz aviona, brate, da će se dogodi bela i neke. Neko naglo odvajanje. Pogodi da je devojci Venera. 18 ovna, retro, Pluton, kako je raspalio po toj Veneri, kako se sve nagomilo ovaj zdrav. Inače me devojka zove lepa kolutka, da me pita kada će da umre. I zašto ona nije umrla? Ja joj kažem, pa vi ste mladi, to mislim ima. Ja tebe razumem, ali mi ne možemo da tražimo objašnjenje. Ne trebaš da tražiš razlog za ono šta se desilo. Razumete? Inače su oni bili na sred tog jezera. To je sad bilo 4. augusta, bio neki haos u Italiji na tom jezeru. Izginuo narod i otvorni, ne znam da se desilo. I ja joj kažem, jedini razlog koji mi možemo da vidimo u tome je iz karmičke astrologije. Drugačije, nema razloga. Vi kad pitate zašto se nešto desilo, usput je dečko bio 80. godište. Italijan koji je bio skijaš. E sad vidite, vi kad imate tako neke situacije, vi ćete u tim situacijama nešto da pokrenete sećanje. Recimo, ja bih pitala Irenu, pa što voliš bre stalno čitaš neke knjige? Jeli, sve te nešto interesuju knjige, umjesto ti interesuju silikoni i tako, neke gluposti. Merkur je čovjek koji je putovo mnogo, skupljao informacije. Ajde, budete, sam setila, recimo, da budete kreativni, pa pravio herbarium, znaš? Da, sa pisicom sam letom, Žana Polijako, s njom sam bila. Mislim, ona je pisac, sad da. Jesi nekad pravila herbarium? Ali ne zbog škole, nego ovako. No. Evo, te li vi znate da kod Jovana nisu pravili herbarium? Kako je to moguće? Majke mi, dete, 8. razred, herbarium nisu pravili. Možda će sad osmo. Pa ja stvarno ne znam. Mislim, gledam šta im je lektira i razmišljam, Bože, šta sam ja imala od lektira. Si ti iskupila biljčici? Nego šta sam. Ja obožavam sva ta istraživanja, to da šnjuram, da sve to obožavam. Hemija mi išla na živce, više mi interesovala fizika, a sad više interesuju otrovi i tako to, truje i to. E sad vidite, ako vas interesuje što ste se vratili nazad, gledajte gdje je otišao vladar vaše 12. To je zašto se neko nazad vratio. I to je snažna želja da se vi ovdje vratite. Naravno, vi se toga sećate iz prenatalnog perioda do 5. godine, dok ste mjesec posle zaboravljate. A onda kad se polupate pred smrt, najčešće 40 dana pred smrt ljudi, bez obzira da li će umreti prirodnom ili neprirodnom smrću, oni kreću već da ostvaraju kontakt sa drugim svetom. Znate? I onda čujete da počinju da lupete gluposti. Znate? Ili pričaju sa nekim koga su znali iz ovog života, ili vidite da lupetaju, da pričaju nešto, da su oni neki peti identitet da daju i ostalo. To ćete najčešće da vidite. E sad vidite, pošto se mi ne sećamo jasno toga, a nešto nas muči. To je kao da sutra probudite, imate amneziju, vi znate da ste neko i da se nešto s vama dešavalo, a ne znate ko ste. Sad ću ja da vas pitam, ko je žena ovom čoveku? Da li je ovo muško, žensko, šta je, ko je? Ovo je muškarac u ovom životu. Vidite, kao što vi danas ne možete da vidite kog je neko pola, jel da, kad pogledate kartu, znači, ne možete da vidite kog je pola i koje boje kože. To se jedino ne vidi u ove astrološke. Ono što vi možete danas da vidite da li je neko muškobanjast ili nije astrološki, da li neko ima višak muškog temperamenta ili manjak. Ono što možete iz karmičke astrologije da vidite, nećete vidjeti kog je pola, ali ćete vidjeti, ako ja vas pogledam, ja ću odmah znati kog ste vi pola bili u prošlom životu. Jer se polovi brzo ne menjaju. E, znate? Ne menjaju se brzo polovi. Ne možete vi u jednom životu muško, u jednom žensko. Jer bi to bilo vrlo vidljivo. Vi bi izgledali sada, vas ovdje 2, 4, 5, bi izgledalo kao dečaci, a mladen bi izgledao kao devojčica. Ako bi on izgledao kao devojčica i ostavljao takvu energiju, da je isfeminiziran, da je sad, ja ovdje nima neku turpiju i tako, onda bi vi vidjeli da je to stvarno devojka koja je zbunjena trenutno u svom fizičkom telu. To je prvo pitanje, slušajte me, to je prvo pitanje koje sam ja postavila mom učitelju bilo. Znam, kako ja da znam ko je neko bio pola? Najčešće se uglavnom provlači jedan isti pol. To je najčešće. I ako se dogodi preskok, da je jednostavno, zamislite vi ujutru ustanete, ste gledali Selen Barkin, onaj fenomenalni film, kad je ona u stvari švalerčina koja juri žene, pa ga jedna ubije i on se vrati, dobije još jednu priliku da živi, ali vrati se u ženskom obliku i ima pored godinu dana da nađe bilo koju osobu koja će da ga voli zbog, koju će on da voli više od sebe. E, znate za to? I vrati se u ženskom obliku. I ujutru se budi, pola se ugledalo i on ženskoj, krene da brišti, pa pipa, siste, ste gledajte. I na kraju je našao jednu jedinu osobu koju bi voli više od sebe, a to je umeđu vremenu je zatrudna u pijanstvu sa nekim likom. I jedinu osobu koju je više od sebe volao je dete. E, to je to otprilike, da vi ujutru ustanete i da se pogledate na ogledalo i sad zamislite vi od jednog drugog pola. A vi vrlo dobro znate šta ste vi. Najčešće se polovi vrlo slabo menjaju. Znači, nećete, to će se desiti recimo od 10 života da je jedan u nekom suprotnom polu. A i tako što biti izgleda. Onda na polove, pa onda on nastavlja onda u sledećoj... Pa onda on polako. To su uglavnom, to ide postepeno. To su uglavnom ti životi u kojima vi kraće živite, pa ni ne dođete do definisanog pola. Još jedna stvar, u prošlom životu 100% niko od vas nije bio ni pas, ni mačka, ni majmun, ni cigla, ni ništa. Razumete, to ne ide tako. Degradacija ne ide tom linijom. I Hitler je u ovom životu opet čovjek. Razumete, samo što je u mnogo gorim uslovima. Znate, jer vi ništa nećete dobiti ako ste bili mačka u prošlom životu i sad vi imate nenormalne zasluge. Samsara tako ne izgleda. Odnosno evolucija. Znate, nego to izgleda tako da vi idete iz života u život u jednom obliku mnogo dugo. Jel da? Jesmo sad ovo razjasnili. Ako je danas muškarac, velika verovatnoća da bio u prošlom životu muškarac. Danas ima mjesec na 29 raka. Gdje je danas mjesec? Uvek vam je tu mjesec. Znači, nema. Mjesec je zbir svih prethodnih emocija, koje sećanja, mjesec je duša. Sve je promenjivo osim duše. Telo je promenjivo, duh je promenjiv, sve je promenjivo osim duše. E sad gledajte, ovo je u prošlom životu bio poznan krak sa mesom u raku. Bože me sačuvaj sa klonom. 20. Katastrofa. Bože me sačuvaj sa klonom. Šta to znači? Preosetljiv, slušajte, vezan za majku, dom, domovinu, porodicu, tradiciju. Užasan patriota, neko ko nije teo da ode iz svog sela, svog doma, svoje kuće. Nikad. Nikad nije teo dodao. Sunce, nula bika, u prethodnom životu 11. Ali dobar drug, jel da? I neko kome su se ispunjavali planovi želje nama. Merkur, 5 ovna, nekada u 10. Venera, 15 blizanaca. Bar nešto. Mars, 15 blizanaca, Venera konjukcija Mars. Se sećate šta znači? Da. Šta? Stavio šapu. Bravo, stavio šapu na neku devojku. Jupiter, 8 jarca, vidite ovo. Saturn, 4 blizanaca. Pa doma je vidio malo kako je meni danas. Uran, 15 vage, retrogradan. Vidite, Uran mu je bio u 5. Ja bi odmah da pričam šta to znači, ali ne mogu. Neptun, 4 strelca, retrogradan. Pluton, 29, device retrogradan. Severni čvor, nula vodolije. Čvorovi su uvek retrogradni, jel da? Da. Znači, severni čvor, južni čvor, nula vodolije. 73. godišnje. Da, nije ni bitno. Znači, to nas ošto interesuje. Sad nas interesuje kad je rođen u prošlom životu. Gledajte ovo. Rak u nekadašnjoj prvoj, devica u četvrtoj. Kad je rođena? Rak. To je, koji bi to mogao da bude vek? Ka, ali kako da znamo kad? Prvo pogledajte šta se događa u četvrtoj. Šta se u domovini, gde je on rođen, dešavalo? Sad gledamo njegovu stavu, kako ovaj... Tako je, gledamo ovu kartu, karmičku. Šta se da. Dešavalo u toj domovini? To je mala država, jel da? Da. Mala država, gledajte sad ovo. Merkur i otišao u znaku ovna. To je rata i nagroj otišao. Je to kraljevina? Ne, ne, u znaku ovna. Pazite, u ovnu to je uvek istočno. Istočno od Grinjića. Znači, nije rođen u Londonu, nego istočno rođen, jel da? Znači, mala država istočno na istoku. Znači, mala država, Merkur gleda na sunce, mala kraljevina u to vreme. Malo kraljevstvo. Vidite, Merkur je gotovo skroz na istoku. Šta je bio rub Evrope, kraj Evrope? Praktično istok. U 15. 16. 17. Šta je bio? Ali pazite, skoro da je linearno ovako istočno. Pojma nema, pogotovo nema tih godina. Pa, realno. Pa jasno to, kad pogledate. Vidite, u to vreme Ugarsko carstvo, jel da, mađarski kralj bio jako. U to vreme je bio i ovaj princ od Moldavije je bio u 14. veku jedan od najbogatijih na svetu. Pa zato kažemo Rusija. To je današnja koja teritorija otprilike? Može i Rumunija da bude, vrlo lako. Na istoku, razumete? Ali ovo je skoro... Ne, Vlad Tepeš. E, to sam terala Rumunku da me nauči kako se kaže Dracula na rumunskom. I ona mi kaže, pa tako se kaže i na rumunskom. Dracula. Ja rekao, kako kažu ovi u američkim filmovima Drakulj? Kaže, tako što ne znaju rumunski. Kaže se Dracula. Znači, ni ga pravilno izgovaram. Dracula znači inače zmaj na rumunskom. I bukvalno se izgovara Dracula. E, a znaš kako je strava, devojke i lingviste? I živi u Dubaju. I ne kaže se Vlad Tepeš, nego Vlad Cepeš. A šta je to? Pa prezime, ime i prezime. To je grof stvarno koji je živio. E, gledajte ovo. Inače bio zaljubljen u Elizabeth Bathory. Bio lud u nju zaljubljen. Bre, ljudi, jeste vi bili u osnovnoj i srednjoj školi? Jesmo, ali to je bilo mnogo davno. Pa jeste, pa i meni isto. Ja čak i godinu dana pre tebe. Ne, iste godine. Ja sam krenula sa 6. i 8. napred. Stvarno, bila sam u istoj revnoj školi. Da, mamu ti jebe. Hvala. Hajmo ovako, gledajte. Ako obratimo pažnju... Jebote, sad sam se ispolivala. Ako obratimo pažnju na kartu, šta bi to moglo bude? Može stvarno bude Rumunija, ali vidite, ona je i danas velika. Znate li da je Rumunija 30 puta veća od Srbije? Da. Znate za to? Oni imaju mnogo više stanovnika nego Srbije. Da. Rumunija ima više stanovnika nego bivša Jugoslavija. Znači, ovo ne može bude Rumunija. Ovo je neka manja država. Nebitno za to vreme. Ono što mi trebamo da kažemo da je to mala istočna država, da li može bude Poljska? Današnja teritorija. Pa ja mi to je Austro-Ugarsko, u ovom delu, tako da ne može biti Poljska. U 13., 14., 15. veku. Austro-Ugarska je bila cijela Evropa. Evropa je cijela. Slušajte, nam je važno da kažemo da ovo mala država na krajnjem istoku Evrope, jel da, koju je zahvatio veliki rat i veliko stradanje. Kada smo imali veliki rat u Evropi? A da nije bio drugi svjetski rat? Prvi. I da nije bio prvi svjetski rat? E, ostalo se ne sjećam. Borba protiv Turaka. Osvajački ratovi. Kada su bili? To oni krstaški. Kada su bili osvajački? Krstaški je bio religijski rat. Da. To je bio verski rat. Ali to je bilo stvarno sa Turcima. I prije njega. Kada? Osmanlijska carstva i to. Kad je to bilo? Koje, u kom veku? 15. 16. Opa, dođu smo mi do toga da to može da odgovara... Jel da, ovaj, koje 1580 i neke smo mi ratovali sa Turcima? A te su svi ratovali sa Turcima? Da, da, pa dobro kažemo, to otprilike u tom periodu može da bude. E sad vidite, Ako to gledamo, da li je čovjek rođen u gradu ili na selu, u prošlom životu, devica uvek odgovara uređenim gradovima, da imate mnogo radnji, bakalnica, prodavnica, znači on nije rođen na selu, bre, narode. Da. A što možemo, neke pijaca u tome? I pijaca, pa to nije na selu. Na selu nemaš ništa. Nije na selu. Gledajte sad dalje, on je rođen u gradu. Taj grad je sa Plutonom, koji je na 29 device, sravnjan do kraja. Znači, sravnjan. A sad da postavim malo drugo pitanje. Izvolite. Primera radi, da je to bilo nešto kao jedna i da je bio vulkan. Ne može. Za vulkan vam treba Mars u biku. Znate, treba ti batra. Ovo je devica, devica je ljudski znak. Ko je tu donao štetu? Ljudi, dobro. Znači, ljudi imate Pluton, to imate, to bi danas bilo ono, operacija Oluja. E, zato, ne, zato sam pitala, ne, na primjer, pa... Mudro pitanje, bi... ali ipak ove, s ove strane, Bože, znači, ne dobijete sad. Zato što nema Marsa, jel? Šta? Ne može da bude ni spaljeno, zato što ne može, ne, treba vam Mars da bi bilo spaljeno. Ne, je Pluton baš... je masakriran grad. Znači, masakriran. A kako do 15. 16. veka, kad je ovaj vladar... Pa evo, to smo rekli. Znači, da to može zaista se poklopi sa tim nekim osmanlijskim carstvom, da se poklopi sa problemima, sa Turcima i ostalo osvajanjem. Ne, jel su gledali vladar 12. gde je otišao? Pa ne, prvo gledaš 12. gde je počela. Ona je u raku i mesec u raku, što znači je to mnogo davno. Znači, to nije... Znači, to je da locirate od prilike vreme. E sad, kad smo mi rekli da je to od prilike neki 15. vek, 15. i 16. vek, pa smo rekli da je rođen u gradu gde je bilo mnogo radnji, stanovnika, mali grad, pa i malo kraljevstvo na istoku, istoku Evrope, pa da se dogodio jedan serijski pokolj u tom gradu. Kakve to veze ima danas sa vama? Pa recimo da čovjek samo ide pa zaključava vrat, jel da? Pa kako čuje da neki rad izbio, da se stalno nešto štreca, buni i ostalo. Pluton u četvrtoj ipak daje i neko blago koje se zakopalo. I vidite sad, retrogradni Pluton promisao da se jednom to blago nađe. U trenucima kada neko beži. Ovo u ljudskom znaku, misoni znak devic, koji planski crta mapu i negde zakopava blago. A blago je Merkur u ovom. Šta bi bilo to blago? Pa nikako blago, nije to ni od kakve vrednosti, nije to zlato. Šta je Merkur u ovom? Pa neki papir, možda tapija za nešto. Merkur je uvek papir. Znak u kome se Merkur nalazi. Pa što može bude glinena pločica? Pločica, pa, mislim, zato ti kažem, mislim, pogotovo ne u gradiću. Nešto je bilo nacrtano. Pa što je Plutonu... Samo da vam kažem nešto. Merkur vlada od glinene pločice do SMS poruke. Svakom vrstom prenosnika informacije. Znači, kompjuter nije Uran, to je Merkur u Vodoliji, jel da? Pa i kompjuter sad prevaziđen. USB, šta je? Prenos informacije, to je Merkur. Gledajte sad, šta je onda tu zakopano, Merkur u ovnu? To je i dalje neka informacija, koja je na čemu uklesana? Na kamenu. Na kamenu bi bilo u jarcu. A u ovnu, nešto što se peče, pa može glina. Glina. Aha. A šta je na tome? Kakva je tu informacija bila? Može neka slika da bude. Neka smarjena pločica, nešto ezoterično, neki tajni dokument, može. Mm. E pa to pustite sad, ako smo mi ludi, nas interesuje. Ne, to je već, počine ovno tu. Sad gledamo dalje gdje je otišao vladar Mars. Neki alat. Gledamo gdje je otišao ovno. Ajde vidimo gdje je Mars. Mars je otišao gdje je znak blizanaca. Opa, on ima recepciju. Pa ovo je ipak pisani neki dokument koji je ostao zašta? Vezano zašta? Otišu u deseto polje. Za neko blago? Hm? Pa za neko blago? Nije blago, ne, ovo nema veze s blago. Merkur nema veze. Može da ima veze i za ljubav. Zato što je Mars i Venera u pijuci. I Saturn. Nešto veze na ovo porodice. Možda drvo života, bravo. Možda porodična istorija. Da. Znači. Okay. E sad vidite, ajmo da vidimo sad dalje. Pošto smo vidjeli da je ova osoba rođena, mi vidimo da je u petoj godini njenog života se dogodio neki haos. Jer je u petoj godini proradio i danas ko ima Plutona u četvrtoj, u petoj godini mu se nešto desi. Traumatično. Ja da vidimo da je Škorpije. Škorpija je. A mogu sad ja da postavim još gruplje pitanje. Izvolite. Pitanje je bilo do pete. Ja bih pre rekla da se njemu čak u prvoj godini života nešto dogodilo. Ma mnogo bih ti rekla nešto danas, zezas. Slušaj. Ne, ali ovo sad se mozguje do peta. Ali ajde vidimo šta se desilo i kad možda mu je umrla porodica, recimo, od virusa. Razumete? Ne bih rekla da mu se majici nešto dogodilo. Gledajte, vladar pet, Pluton dolazi ovdje iz šeste i dolazi iz 11. 11. grupa, 6. je zdravlje. Zato kažem, moguće da se dogodio i neki virus, da. Pomor, virus, nešto što je za to vrijeme bilo pomor. U to vrijeme nije moglo, ali moglo je da bude, ne, u to vrijeme je moglo da bude tuberkuloza. Ili da bude, recimo, lepra, kuga, kuga. Ovo ti je 72. treće godište tada. Je bilo variola vera. Pusti, bre, kakav 72. Ja pričam njegov prošli život. To je kuga. Kuga. Može, stvarno bude kuga. E, kako se beše zvao crni prišt? Da. Kako se zvao? Pa tu kuga. Jeste. Kuga. Pomor, serijski. Kad je to moglo da se dogodi? Merite od ascendenta do Plutona. Peta godina života, tačno. Da se napravi bilo koji aspekt. Jel da, Pluton da dođe do kvadrata peta godina. Ali Pluton je mjesec već u njegove prve godine minjeno. Da, to je prva godina života. Pazite, u prvoj godini će mjesec preći u lava, ostaće peregrin, ali napravit će recepciju sa suncem. Aha. Po egzaltaciji. Dobro. Pa će mama da egzaltira. Jel da? Dobro. Zato je moje pitanje... E, gledajte, ovdje se nešto događa do pete godine u kući. I to je jako važno. Gledajte, ja bih čak rekla da ovo je veća opasnost za oca nego za majku. Jer će mjesec odmah da egzaltira sunce, na račun sunca, mama će preterati u odnosu na oca. Pazite, a i ovdje je snažna veza sa majkom do kraja života. Interesantno je da ovaj čovjek i dan danas ima vrlo snažnu, nenormalnu vezu sa majkom. Apropo toga, podsjetite me da vam ispričam. Bio mi je čovjek koji je inače građevinski radnik, koji je zvizno pao pre par godina sa neke skele. Imao kliničku smrt i dalje građevinski radnik, ali je bolesno vidovid. I, znači, došao je zato što su me svi ubeđivali da ja moram tog da vidim i ostalo. Znači, čovjek je takve stvari počeo pričati, sve ostalo bez teksta, inače teško govori. Pa ga slabo razumete. Apropo te priče, rekao mi je da će se Bubi u 2021. jako zaljubiti, oženiti i otići od kuće. Kaže, kao njegov otac, rano će da se oženi. A taj čovjek to nema blage veze. Znači, vjerovatno vi ne znate da se Cici oženio prvi put s 26 godina. I kao, prekinut će obrazovanje ko bit će jako uspešan. Na oca, kao, zaljubit će se i kao, otići će i kao, kaže, i on ko njegov otac neće smeti da vas zove stalno, pa ćete vi da patite. A stvarno su i Cici i njegov brat takvi da oni, kao, šta im žena kaže. Ja popizdala, kaže, ima neka baba. Kaže, za koju on jako vezan sa vama, je da vam je svekrva majka, je njoj će se javlja, ali vama neće smeti, ja se javlja zbog žene. I on rekao, baba da te čuje, sad bi te izljubila i častila, baba me cijel dan zajebava i rekao da ona saveznik. Jovanja, ako ćeš sa 18, baba te podržava. Kaže, a ja ću tvojoj mami da peva Bada Vlada. Znači si to, ja rekao, gdje ovaj mali bre, ko se ženim bre 20 godina kod cigari? To apropo te priče. Kada vidite da je on i dan danas ovaj čovjek, recimo i u ovom životu, jako ludački, nenormalno vezan za majku, da li to ima neki razlog? Vi bi rekli, pa dobro, to je mjesec blizu ascendenta, mjesec... Ne, ja bih rekla odmah mjesec u raku. Pa i mjesec u raku, proserivač uvek, razumete? Ali dobro, ali u prošlom životu ona bila jako dominantna. Ajmo da vidimo ovo, da li je čovjek bio pismen u prošlom životu? U prošlom životu imao treću. Treća vlada svim informacijama, oblicima informacije, inteligencijom. Kakva je vaša inteligencija? Treća i deveta vladaju inteligencijom. Ovaj čovjek u trećoj ima lava, što znači da je mnogo volio da se pravi pametan, jel da? Kakav je imao glas sa suncem u biku? Imao je lep glas. Kakav glas? To je, ali slušajte ovo, bik je alav znak, to ne zaboravite. On šta god je pričao, on samo pričao parom. O zemlji, u to vrijeme, o zemlji, jel da, o kapitalu koji on ima, imao je lep, dubok, onako, ko bik kad se razdra u prirodi, jel da. Sunce gleda na Saturna, pa je vozio i staru, za preku, jel da, u to vreme, koji su mogli stvarno volovi da dva vola da vuku. Vidite da čovjek nije teo da odlazi dalje od svoje kuće. Ali je stalno bio na nekom putu, zašto? Zbog posla. Od čega je zarađivo u prošlom životu? A, pa Lavi je bio u drugoj i u trećoj. Ovo je osoba koja je trgovala. Jel da? Druga i treća u istom znaku, suncu, biku, on je nečim trgovao. Imao je nešto sam. Danas je sunce gazda i nekad je bilo gazda, danas je vlasnik i nekad je bio gazda. Gazda čega? Sunce u 11. 11. polje čime vlada? Organizacijama, grupama. Nešto organizovao ljude. Zašto? Šesta mu je bilo u Škorpiji, Pluton je u 4. To je poljoprivreda i rude. To odmah zapišite. I Mars je u 12. do Venere. Jel mogu da trguje voćem? Poljoprivreda, pa recimo rude i ostalo. Umetnut strelac Jupiter u 7. Šta to znači? Pa su ga i svi javno znali. U ono vreme, potpisati ugovor je bilo, Vesna, daj ruku. E, smo se dogovorili i dogovorili smo se. E, to je bilo potpisivanje ugovora. A slušajte, a nijedan ugovor nije ispoštovao Jupiter u Jarcu. Nijedan, šta god da se događao, samo pare, ništa nije ispoštovao. E, sad vidite. Ako pričamo o njegovom ljubavnom životu, on ima Urana u 5. To je u pređašnjim vremenima značilo gubitak dece. Znate to? Recimo, Urana u 5. imao i Kepler, koji je sakranio maltene svu decu. On ima vladara 5. u 12. To je smrt dece, velika tuga oko dece, 100%. A mnogo je moglo da ih ima. M je u duplom znaku, M je do Saturna. Što znači da minimum 4, maksimum 8. On imao mnogo dece. I gubio je decu. Od čega je gubio decu? Od čega? Mars, šta sam malo pre rekla? Temperature koje traju 3 dana, od groznica, upala pluća. Jel vidite ovo ovde? Velika tuga vezano za decu. Ako vam ja kažem da ovo je jako mlad čovjek danas, koji ima 4 deca, alo bre ljudi, šta to znači? Vi ponovo hoćete da okupite tu decu. Jel da? Ajmo dalje. Kad je umro? 8 i 9 u istom znaku. Umro je na putu. 8 u 5. Umro je od srca. 8 u 12. Šta znači? Usno. Na putu daleko od drugih. Ali mogu da se smrzne? Bravo, Lidija. Na putu da se smrzne. Saturn. Šta mislite? Pa znate koliko se to puta dešavalo? Uletite u vevicu i smrznu se ljudi. Da. Na putu. Koliko je mogo da ima godina? E sad idemo na Saturnove godine, to može da je 43,5, može da bude i 76, 57. Može i 57, da vidimo mi da li on dugo ili kratko žive. Vodolije je u 8, samo znači da je naglo umro. I jedan i drugi vladar su u vazdušnim znakovima. Saturn je do Venere i Marsa, ovo je najduže 57, najduže, ako nije 43. Jel da? Koliko se puta ženio? Vladar prve žene je Saturn u 12. Do vladara 5. I do vladara njegove 11. Jel to može da znači da je prvu ženu, našu mrtvu zajedno sa decom, obolelu recimo neke teške upale pluće? 100%. 7 u 12 Saturnu, 100% udovištvo. Saturn u duplom znaku znači da će se 2 puta ženiti. Jer vidite, iza njegove žene ide jako mlada devojka, koja sa sobom vodi malo muško dete. Kada će drugi put da se ženi? Vladar 9. opet Saturn u 12. Ali i Uran u 5. Što znači da i u drugom braku će opet imati deca. Jel da? I sa Saturnom da će postojati velika razlika u godinama. A kakva će ona biti? Venera u blizancima. Kao dečak. Šta to znači? Mlada, kao dete, duge ruke, jel da? Kao dete da je doveo. Odakle je doveo? Iz drugog grada. Da. Jel da? I šta je ona radila? Ona je samo pričala. Kako ona izgledala sa Vodolijom u 9. Koja boja kosa? Crvena. Neobična. Kovrđava. Jel da? Velike oči. Šta još? Do Venere i Marsa. Šta? Visoka. Viša u odnosu na prosek, ali kao, kao dečak. Tako, jel da? Kao recimo kod nas košarkaški tip. Pa da. E sad vidite, sa Venerom u blizancima i Merkurom u blizancima, šta je na njoj bilo prvo vidljivo? Nos i osmeh. Jel da? Nos od Marsa, osmeh od Venere. I on je na nju bacio šapu i nije mogao da mu pobegne. Kakva je njegova pozicija bila? Pa, Mars i Venera ste uvek vi, to je vaša. Vaša kar. Kakva je njegova bila pozicija? Jupiter u Jarcu, nije njega niko voleo. Znate, smatrali su ga kvarnim čovekom. A Merkur, a on je nešto pričao, pa učio, pa podučavao. Mogu on bre da budu učitelj? Pa, ovo je trgovački putnik. Mogu i učitelj da bude i trgovački putnik. Da prodaje prič. A je li mogu pored toga da prodaje neke stare, ovako, umetničke neke može, stvari? Može, bravo. Ja mislim da je trgovački putnik. Da, da. Pazite, mogu i instrumente da prodaje. Pošto je Mars do Venere, jel da, i Saturna, pa glinene frulice, jel da, klavire, jel mogu da bude klavir štimer? A? Saturn do Venere. Mogu je, što da ne. I to je mogo da bude. E sad vidite, ako gledamo celu ovu kartu, sad više nema ono mogo je ovo, mogo je ono. U prošlom životu je stalno nosio nešto belo, ali srebrno belo. Imao je deo ten, od mesa u raku, kruglo lice i ostalo. Zvao se Lav u trećoj po nekom kralju. To briga nas koji je kralj. Sunce gleda na Saturna po nekom starom kralju imao ime. Jel da? Ako vam ja kažem da je to danas Željko Joksimović, jel vam liči njegova druga žena na ovu devojčicu? Da. A? Željko Joksimović je pre neki dan dobio blizance. Ukupno ima 4 dece. Sve što vi možete da postavite u jednoj karti, vi ćete videti kako se neprestalno provlači. Ali neprestalno. E, sad da nađemo Jovanine podatke, pa da vidimo kako se ona vidi u njegovoj karti. Inače, njegova prva žena je vanredno lepa, neoperisana žena. Vesna, ne znam da li znate. Iz Valjeva. Da, iz Valjeva. Stvarno je, mislim, gospođa. Mada je ona sad malo je tuku ovaj, hormoni, pošto je moje i ovaj, Lidina vršnjakinja, pa je počela roka, silikone, što za ženu koja se bavi klasičnom muzikom je stvarno budalaška. Koja je žena? Pa bavi se klasičnom muzikom, mislim se bavi horskim perom. Je ovo što je jedno pitanje vezano za ime, ovo rekao smo, znači sunce je ovo da kreće, jer tako to gledamo za... Da, treća kuća. Gleda na Saturna, toga je staro ime i pravi da. Zbog... Ali vidite, vi ne morate se zovete danas tako, ako on recimo bi u Poljskoj neki tamo Jan, to ne mora danas da bude vaš ime. Znate, nas samo ovo zanima da mi napravimo. S obzirom da je ubiklo, bih je recimo grlo, a stari kralj je bi mogao Adam da bude zbog Adamo Grabutici ili je bez veze obstrenacija. E, ajmo mi ovako da vidimo, da nađemo mi Jovanu Joksimović. Samo pik škorpija. Šta se bre smete? Uvesnila. A, to kao te problematično. To kao problematično. Slušaj, pa sad da se zabavlja, moram da je prijem da neće da uči. Zovem odmah Milisa. Kobra neće da uči. Ja učim. Da mu danonoćno. Dragi gospodine Milisa, da. Zašto vi plaćate u školu? Evo plaća. A de on plaća. E, ajmo ovako. Jovana, je bik ima suncu, biku, naravno. Naravno u konjukciji sa Venerom. Ja. Šta kaže? Ono šta privlači, to obmanjuje. Sunce na 5 bika, Venera na 10 bika. Pa po tome bi trebalo da traži lepog čoveka, on je lep. Pa, lepote, pa umjetnost, pa i estetika nije egzaktna nauka. Lepote u pogledu posmatrača. Tako je. Na koliko je Venera? Bio mnogo lepši dok nije počeo se majmuniše. Na koliko je Venera? A kad je počeo da se majmuniše? Pa kad je, se sećaš posle bombardovanja da je on bio sa sa ovim bre, kako se zove, sa negativom i ostalo, da su imali neku pesmu i s onim vampirima su išli po Beogradu i pevali nešto protiv bombardovanja. E on se tak prvi put pojavio kao pristojan dečko koji je bio u braku, imao dete. Izgledao je stvarno normalno. Znači, izgledao kao muško. Naravno, čim se proslavio, vrlo brzo je počeo kao peder da čupa obrve, da se licka i ostalo. Znači, počeo je zlako kreten. I glas mu je mutirao, postao devojčica. A slušao, a mi ga 2001. u decembru, ja i Cici slušali na Zlatiboru. Znači, u klubu bilo, on pevao tamo i bilo nas je ovaj, relativno malo i ogledam, reku, pristojan dečko, ništa ovako, ko curica, utegnut i to. E, pa posle su ga strepili hormoni i tako, klimaks. A dola za njega se svašta i pričao. Merkur, tri bika. I Merkur sve ima tu. Da, da. Evo je. Evo ga čovjek. Mars, nula bika. Ajoj. Jel vidite ovo, stelium u biku. I aj mi recite da stelium u biku nije alat. Ali to je sve u njegovoj, znači sad 11, sad, to je, znači ne u zadnjoj inkarnaciji, ne u petu. Da je ta sestra u njegovim... Mesec, 15 jarca, gledajte, šta je ovo? Na Jupiteru. Ne, u njegovoj nekadašnjoj sedmoj. Jel da? Jupiter, jedan vag je, Saturn, četiri vage. Uran 29, Škorpija, retrogradno. Neptun 24, Strelca, retro. Koje ona godište uopšte? 81. Ma ide već. Ja? Ili 80. Ja. Pluton 22, Vage. 81. Retro. Njen današnji ascendent je na 5 Škorpije. Vidite ovo? Iz 5. Šta sam ja danas? Ljubavnja. Njegova nekadašnja ljubav. Da. A danas mi pada u 6. A danas mi pada u 4. Danas mu pada u 4. To nije bitno gdje danas. Mi pričamo samo kako, da, da. Kako se sve vrlo lepo vidi. E sad pogledajte, ovo ako pogledajte, vam je vrlo jasno. Između ostalog i najvažnije, by the way, njena fortuna je na 15 raka. Evo, pogledajte. Zar ovo nije jasno? Pogledajte ovo. Ovo kada vidite, uporedno, kad imate vašu karmičku kartu i postavite ovakvu osobu, ovo dvoje se neće odvojiti dok ih smrt ne rastavi. U smislu kad je to puno prvo ili prvo, sve ovo? Vidite vi sve ovo, mesec dole. Znači ovo sve kada pogledate i vidite, ove dve osobe se neće odvojiti dok ih smrt ne rastavi. To ne znači da se oni neće razvesti, ali da se odvoje neće nikad. Šanse nema se odvojiti. Znači njih dvoje se nikada neće odvojiti. Pogledajte kartu. Znači oni sada treba da imaju porodicu. Ajde imaju još jedno dete, ali može? Da bi nadoknadio taj gubitak koji ima. On je sada rođen u Beogradu, ali je proveo veliki deo života, samo je rođen ovdje. Ceo život je živio u Valjevu, pa je došao u Beograd. U Beograd, verovali li ne, došao posle bombardovanja. Bože, kakva koincidencija. Jel da? Tad se zbog posla preselio u Beograd. Ništa nije slučajno. Mama i tata su se jako brzo razveli. On je odrastao s majkom. I dečko je stvarno obrazovan, znači što se toga tiče, ja ne mogu ga pljujem. Da li se meni sviđa, ne sviđa, to je druga pesma. On je čovjek obrazovan, on svira koliko hoćete instrumenat. Da peva, zna da peva, da li ja to volim, ne volim, to sada već nije ovaj predmet rasprave. I šta ćemo sada kažemo? Šta ćemo da kažemo? Šta ćemo? Pa nema šta da kažete. Ovo je čist karmički odnos. Ona je bila u vezi kad su se njih dvoje upoznali. Ovi, naravno, da je odmah razbucala vezu, to nema šta. Znači, to se jasno vidi iz aviona. To što ona ima ceo stelium na njegovom suncu, naročito Marsa, to njega može da iritira. Ona mesec u jarcu, hladnom koči doka kolideja, onda, izvinete na izrazu, pička sa mesecom u raku, ali idealan spoj. Idealan. On, Mars, Saturn, Venera u blizancima, ona ceo stelium u biku, vi bi rekli, pa to oni se ne vide. Njena Venera i Mars se ne vide sa njegovim Venerom i Marsom. Pa kako onda? Šta to da, pa kako onda? Pa to čist karmički odnos. Ti ljudi, mogu da se ubijaju, ovde nema razilaženja uopšte dok su živi. Nema razilaženja. Čisto karmički odnos. Inače, ona kad je njega upoznala je došla na konsultaciju sa nekom seljačkom pričom idiotskom, dala je njegove podatke, nije rekla ko je on. Ko da mene bole dupi, ko da ja ne znam kako je, kad je on rođen. Mislim, bole me lupila da je neki Milan. I pitala je kao, upoznala je na poslu nekog dečka, pa kao, kuda to ide? Rekao si, sestro, živa i zdrava, ovo ti budući muž, četvoro deca. Minimum. Pa on je malo stariji od mene, ono, on bude, šta hoće? Pa ja ne bi baš njegovu porodicu na leđa, tipa čerku, majku, celu familiju, pa ne pitate niko. Hoćeš, nećeš, to ti budući muž. Ostala si mu dužna, ne znači da će to biti lako. Karmički odnos uopšte ne mora da bude lako. Karmički odnos nikada nisu lako. Pa nisu, nikada. Uključujući ovaj daš Lidija Bilićeva. Između ostalo. Sad gledajte, ako pogledamo čitavu ovu kartu, potpuno sve jasno. Da li će on danas otići iz Srbije? On je mogao da živi gde hoćete. Zašto neće. Čovek nije otišao? Što nije otišao? Pa njemu je ovde lepo. Pa ne, bilo bi njemu i na drugom mestu. Lepo je Šerifovićka se preselila u Njujork. Ovde je samo kad ju treba zbog posla. Što? Nema veze Mesurak, ovo je Mesurak u 12. Mnogo daleko da se dene. Ma nema bre, on to nosi, on je i patriota, kada je bilo bombardovanje, ovako samo da izvinete na izrazu, sere u Srbiji, jebala ga Srbija. Pa ozbiljno. Što? Sećanja, sećanja. Da li on sad završio svoj odnos sa majkom? Jest, sada je mesan 29 raka, u ovom životu će onda preživi do kraja i onda je završio više, onda više nema vrtenja u krug, što se tiče majke. A kad je on završio, kad se oženio opet ili kad... Šta je? Ovaj se završio odnos sa majkom. Ne, ne, on je sad u normalnom odnosu s majkom, samo što se ova mama ne miriše sa njegovom mamom. A i mama mu je tvrdoglava... Anything else? Ove, tako da, kako se zove, what the fuck? Tako da, ove, kad pogledate ovu kartu, sve vam je jasno. Kako ljudi liče, kako sve liči, kako se vi prepoznajete, kako viđate ljude. A, kako bismo videli odnos njegov sa ovom mladom ženom u prošlom životu? Kako pa se kako završi? Se završio, to je pitanje. Zašto je on sad, zašto uporno juri? Da. Ona je bila Uran u petoj, jel da? Na Neptunu. Šta to znači? Dala mu je troje dece, jel da, u prošlom životu, ispunila mu je srce novom nadom, pa je Venera u 12. sa Marsom, pa pobeže na kraju sa nekim mlađim. I šta ćemo sad? Hoće sada pobegne sa nekim mlađim. Pa što on pobegne? Pa što on pobegne? Pa teško. Teško, opet će da se desi isto, opet. Pazite, mi sad pričamo o ljudima koji uopšte nisu toga svesni. Znači, vi sad kao da gledate film koji, mi unapred znamo kraj filmu, opet će ona pobegne s nekim mlađim. Kad za to dođe vreme? Da li će ona to da uradi u njenoj 45. u 55. To uopšte nije poenta ove priče. Ona će opet da pobegne. Ali ona opet neće dugo živeti. On? Mm-hmm. U ovom životu on ima osmu kuću u Vodoli. Vodoli, da, koja ima Urana u četvrtoj isto i Saturna u 11. Ali loši je Saturn. Mislim, nije to mnogo dug životni vek. Srčan je bolesni. Inače, samo da znate, poznan klav najkraće živi. E, znate za to? Ja, mm-hmm. Pa je, da pričaš na francuskom, pa da ne mogu da... Možda je neče kažička ljubav, ali nije slučajno tu, pa je. Da. Ne, zato je to ovako. Ne, imam osoba malo baš, mislim da je ljubav da se dim podigla. Ali sam mu rekla, sad ti kao se mi ljubala tu. Ono! Ono! Lidija, da je pisao. Ona tu ubega. Ne, zato što je meni palo na pamet da tek posle njegove smrti će ona da ode sa drugom. Pa ne, mora da znači. Ja bih rekla i pre toga, jer onda oni nisu završili se, nisu se i dalje izmutali u krug. Nema recepcije, ko će da ih vrati? Ko će nju da vrati? S čim ima recepciju u Saturnu? Ima lošu sa Merkurom. Nema šta nju da zadrži tu. Nije još uvek kraj. I u sledećem životu, ajmo opet. Isto bez. I svi tako upak. Ako obratite pažnju na jednu kartu, vi ćete vidjeti da mi, znači, uspod pričamo ljudima koji nisu svesni uzrok posljedica, oni ne razmišljaju kod i nemaju predstavu o tome, njih vode želje, jednostavno idu u pravcu toga da razmišljaju, što bi rekla moja bisa, bole me dupe, ne mogu se bavim ni ovim životom, a kamoli prošlim i budućim, ne bude šta hoće, a bisarka i liče cirkus. Ali vidite, pojenta je da vi ćete stalno biti u istom, u istoj situaciji, uvek. Evo, on se baš sad zapalio oko ove Jovane i oni baš deluju kao onako zapaljen par. Da. Kao neko ko stvarno ima... Ne, meni oni realno deluju kao folirante dva. Ma kakvi bre. Baš su se zapalili. E, sad ćemo da vidimo šta će dalje da bude. Ne znam zašto. A Jovane, kako smo prošli put kad smo pričali, da vidimo godine kad srećemo jako bitne karmičke ljubove. Mm-hmm. E, polako, to ćete da učite po tranzitu. Kada da ti ljudi dolaze u život? Kad ulazite u period karmičke otplate, karmičke dugove? E, to kada, što ne se po mene prošli čas da je. Polako, to imate vremena da učite. Ovo je sad samo da vidite sliku šta je taj neko ko nam se pojavio. Okay. Ali pre toga morate da sastavite čitavu vašu kartu. Znate, pre toga nema nema priče bez toga gde ćete vi na kraju da završite. Ono što je Prodanović opitala, najpametnije pitanje, i kako se to završilo? Jer ja da bi znala šta će danas da mi se desi, ja moram da znam kako se nešto juče završilo. Da. Jel da? Ajmo još jedan primjer. Ali da vi napravite priču, znači nemojte ja da pričam priču, to onda bez veze, ja tu mogu sedem kući, bla bla bla bla bla bla, pusti vam to, nas ti spisa i kažem, na ti. Ne možeš zato što nemaš inspiracije. Pa ne. Daj ga ne, sad kad ću ti ovako inspiraciju. Da te ne ljubimo, daj ga. Nemoj da ne ga. E, nema inspiraciju, živi majka, ne izašta. Ti nema. Ode. Nema izašta. Pa nema kući inspiracije ovde. Ode, kad ne kući, ni ovde, nema nigde inspiraciju. Nigde. Nije rake, to je voda. Ovo je dva kute dva. Ono što mi je mnogo lepo. Yes. Lepo? Da. Je daleko bilo. Što to kad znam da odvoli? Što to kad znam da odvoli? Da, što to kad znam da odvoli? To normalno je lepo. Je lepo, bre. Ko, bre? Coka. Coka se prolepšala katastrofa. Ne znam, da, majke mi pitaš šta radi dana. Ovo to kao bolest, znaš. Kao bolest. Bolest. Deka bolest je uhvatila. Bolest jeste možda. Samo... Ženska osoba 20. vek. Ja čutim, vi pričate. Aha, gaš. Ženska osoba 20. vek. 20. vek. Ajmo, šta možete kažeti? Koliko Lidija imaš planeta? Tri. Šta imaš? Sunce, mesne. Šta još? E, imam i ljušina, srčan čvar koji me je... Sve, na pol ljušina, da je srčan čvar, znaš? Da, da. Ostala si mi dužna Lidija Milića. Ja tebi. Pa ne, na mom ljušu. Ma nemoj. Mislim, malo i ja tebi, ti me tebi. Taj da sam čekala. Sve. To je istravku. Ja da. Sad mi je palo na pamet. Šta? Ali ja ću da se naplatim. Ne, Fortuna, naša. Nečije karte. Ne, Fortuna, tvoja, na primjer, u nečije karte. A moja Fortuna je pod sunc. 17 lava. Diže Merkur, neko smo. Pa dobro, isto. Znači, još jednom ja ću mi pričati. Nekadašnje 12. Okej. Počinje na 18. Da, današnja 18 rak. Nemoj ti rakovi. Nemoj ti ljudi. Mater. Nemoj više i ovaj rakovi, molite. Izvijem se, ali vladem. To je današnja. A co, ništa? A s, c. Ne, sadašnja. Ne, sadašnja 12. Da, da, sadašnja 12. Nekadašnja prva. Znači, malo pre bio muškarac sa žensko. 10 bika. 10 škorpije. Što mi je dobro ispala pita. Sve vreme mi u glavi pita. Bože, ja sam se pogrešno nacrta. Ko? Co? Ja, naj. Ti si nije cao da se ljubio? Ma ja, što te radi? Sama ti si čini slatke lepo. Da, da. A to je što? Muljara. Što radi? Ne, ne znam. Kao tamo putuje poslovno, važno. Ozbiljno, mnogo sam ozbiljna sam, ja sam ne zazem. Ti si meni obećala nekog manekena. Ja uvek ispunjavam to. Ja svoje drugarice sam poprilično dobro udomila. Znači, ja nemam... Bićeš mi najbolja drugarica. Moje su se drugarice sve udomila. Jana, pa nisi još... Profesorka, vi ste u fazi rada. Radim na vama. Radim na vama. Što je mi neuspešno, samo mi daj da ti nije jasa. Moje su se do sve ovo jedna u Italiju i jedna u Švedsku. Žive ko grofovi. E, super. A za ostale ćemo da vidimo. Četiri strelaca. Prodanović je onda džutiš. Jole, drži me. Na mojoj levoj strani. Ne mogu, izdraću i ja. Mesec, 7 blizanaca. Ovo si mi našla drugaricu. Da. Pa i ti Prodanović je vam restugljenica. Ne, ne, na 14. Merkur. 8 strelca retrogradan. Venera. 26 strelca. A Sunce, to mi fali. Mars, 5 riba. Jupiter, 29 riba. Ovo je više neka Jovanina. Saturn, 25 ovda. Uran, 20 bika. Retro. Neptun, 25 device. Uvijete koliko te ima godina. Pluton, 2 lava retrograma. Nečan grizaj. Pluton, 2 lava retro. Fortuna. Ovo je godišnje moje majke. Nije, nije ovo stvari. Moja majka 51, malo 19. Moja majka je 45. A nema u ranu viku pobogute. Ne znam gde je ovo. Ko je godišnje? 45, ne znam. Moja keva je 44, oni imaju rana, dve u blizancima. Ne, ne, ne, ne, profesorka, kako, kako je moralno blizance kad moja baba ima urana? Pa, baba ti može ušišći među baba. Moj čale, pokojni je bio 36 ima urana u blizancima. I Merkur. I bio genije, ja sam na papu genije. Ajmo, vidimo da je Fortuna. Osama, ajde da nađemo ovako mrzine da računamo na dužu. Jo, pa kad ću da popijem ovu kafu, kad ću da okrenem? Ova samo ljubaviša ovdje. Koja ima i dve? Ova malo. Ove dve, bravo. Ove dve. Sve što si javljaju? Ne znam, što ću mi pričati? Ja imam. Kako to ljubavim sa njimi? Ja učim. Učiteljice diraju. Mala, mala ova. Ova najmanje. Ova najmanje. Misliš o mladena? Kaži mladenko, da imaju ti ustane ili ja. Ti pokaži koja je mala. Nisam danas se odgađen u ti ovo. To je za osmicu. Ne može. Šta je? Šta? Šta je tebe? Ništa. Joj, meni oduzeli bre na aerodromu, to. Nema zvezati. Da. Šta su ti oduzeli? Imala bateriju za telefon u koferu i stignem, lepo sve, zaključenim još kofer. Stignem u hotel, otključam katančić svoj, otvorim kofer, vidim što je neki papir, nije moj. I razmišljam šta je, oni mi u stvari u Cirihu na aerodromu, našli su mi bateriju u koferu, izvodili, otvorili kofer, izvodili bateriju, eliminisali je i ostavili obaveštenje. Prtljaju go, avioni. Ne, kao obavestit će me gdje mogu da podignem, pa moram ponovo da idem. Pa dobar, znači ti sad ideš u Cirih. Ma zezam se, ne znam kako i gdje se podiže, mislim, ni ne treba mi nego... Kako ti ne treba, treba ne, ti ne znam kako su smjeli to, mislim ovako... Pa zato što je to opasno, kao opasno za transport, znaš, avion. Ti isto kao telefon da imaš, šta? Telefon, laptop, mislim, nije sad ništa različito. Ja sam bila šokirana. Pa bila ima i sumnjiva. Što me možete da iznenađi? Između vas. Da, je. A moja faca... Ja na aerodromu, ja ne pitaju šta imate da prijavite. Ja ono, pa nemam ništa, kaže, ajde, ajde. I tamo kad će da otvorimo dom. Samo što sam rekla ništa. Zato što si sumnjiva. Ne, zato što si se nasmijala. Oni ne znaju da ti to stalno radiš. Ja kažem ništa. Kaže, ajde, ajde. Što manje. I šta mislite, kao treba ovdje nešto da znamo i da pričamo? Ne, ne mogu dok nam ne kaže gdje je Fortuna. Jedno će ti ja mamu sa sve Fortuna. Sa Fortunom i bez Fortuna. Fortuna, 21 vodolijer. Eto, sad sam ukrijeva. Ajde, sad ukrijeva. Ja, ajde. Ajde, ajde. Samo da je nacrt. Pa ništa, ovo žena je rak. Cokaj kaže da je celulira na prošlog časa, pa možemo da pustimo. Sve je razumala, ali sve je tako njegov dečijak duh. Da, liči na dete sa okruglim licem. Dva života. Ajde, odakle krećemo prvo? Od četvrte. Koje bre četvrte? Prve i četvrte. Da i četvrte, prvo smo već uradili. Nisi propratio. Ajde. Koji je red? To godina u nas. Sljedeće u životu. Lidija, nastavnica, ja ću lepi da je žvaku. Šta hoćeš bre? Kad sam mirna, pitaš me što sam mirna. Kad sam nemirna, pretiš me i sa kare. Možda kad su nisam ovako jasne. Ali, pošto je mjesec u blizu... Vrati se ne ovako da se svađamo. Vi u blizu je da zidao. 590. Ne, ovo je stotina godina u nas. Ne, rak, joj, tako mi oni sad imaju. Vekovi u nas, pošto je vodena. Ali 12. je u... Raku, raku. Glavno, to je ove kanje što kanje. Da, da, da, da. Jes, stokine godine. Da, da, četvrta, da je. Joj, sad mi peku oči. Laga. Nisam, majke, mi ništa ne razumiješ što hoće. Što se smije? Ne, ne, otišu u prelaku. Ajmo da vidimo. Ja. Kad je od prilike osoba rođena? Znači, mnogo, mnogo godinu nazad. Dobre, gde je rođena? Nikova. Ovako, četvrta je u Vagi, je li tako? Venera, gde je Venera? U Strelcu, u šestoj. Možda u inostranstvu. Gde je rođena? A gde je? Daga je uvijek Unija, ne jel da? Da. Unija. Neka država koja je Unija. Neki savez država. Uh-huh. U to vrijeme to može bude kolonija. I pošto je Venera u Strelcu, znači... Kolonija je Godolija zadužena. Uh-huh. Venera u Strelcu možda neka mnogo baš velika država. Uh-huh. Širok. Strelac je istog, zapad, sever, jug, koja je to država? To je jug, severo-zapad. Kraj jugo... Jugo-zapad. Jugo-zapad, da. E, može bude Španija, Venera u Strelcu. Može. Ne bi kolonijalna zemlja, kraljevina. E, može? Može. Venera je zajedno sa Suncem i Merkurom. Pa, kad bi je dala bi kraljevina. A to u stvari bivša kraljevina. Šta se ovoj osobi događalo u životu? Imala je 1 u 5, odnosno 12 u 5, 1 u 11, Plutona u prvoj. Živa kratko ili dugo? Dugo živa. Mnogo dugo. I svašta je preživa. Svašta preživa. Sa tim Plutonom u prvoj? A šta sve? Još na dva stepena. Pa. Bila neki glavni ubica. Pita i. Pa sam sad pohvala da od dispozitora Plutona. Zbog čega imala drama se. Opet sunce u... Strelcu do Merkura. U šest. U pet. Pa zbog deca. Zbog deca. Je li ovo prva na 18 stepeni, jedan kreće mi puto na 2 stepena još u prvoj kući. Znači, yes, bila je neki opasan lik. Šta je ova osoba radila? Šta je radila? Čime se bavila? 2 u 5, zarađivala kroz zabavu. Da, i sunce do Merkura. 6 u 9, zbog posla putovala. Pa je prešla Bogdan i okeon. Kako ga je prešla u 15. u 16. osim osvajačkim brodovima? Da, pošto je opet putovim brodom. Kako? To je ženska ili muška? Ženska. Kako je onda to veka? Kako je prelazila brodovima okeon? Ili drugi kontinent? Neki tamo 15. Ma ne, kasnije. Kada je krenulo masovno raseljavanje iz Evrope? 1600. neki 17. vijek. Je li tako? 19. 1700. i neki. 1700. Ali ne zaboravite da su i u to vrijeme turistički išli brodovi po začine u Indiju, u bilo kom veku. I u kino su išli po svilu, to znate. Isto po začinu. I po barutu. E, znate da je vidi po barutu. Pošto su njoj vladar drugi i vladar treći u konjukciji, onda možemo da kažemo znači, da se bavila, da je možda bila, tipa ne, da je nešto pisala, pričala možda za kralje. Izmišljala isto neke priče zbog ovog Neptuna treći, jel da? Mhm. Merkur u Strelcu, lopov, lopov. Ovo je džeparoš, klasičan horoskop džeparoša. Da. Sunce, konjukcija, loš Merkur, koji usput je retrogradan. Konjukcija. Šta smo rekli? Sunce, konjukcija, Venera i Merkur. Ali u Strelcu nije u ribama. Onom kome priča njegov manjuje. Pa to je katastrofa, to je isto džeparoš. To je pulici po putu, presreće, krade, Pluton u prvoj otima. Da, sunce je opet do Venere spaljeno. Mislim, spaljeno. Nije, daleko je. Znači. 4, to je već 22. A šta radi on? 6. je u Strelcu, Jupiter u 9. Njen posao je okej, da ima veze sa karavanima, putovanjima i ostalo. A Venera šta će tu? Možda stvarno trguje začinima. Može, pa može. Ali u to doba, s obzirom da je žensko pitanje, uopšte da li je radila ili usputa radila? Pa može da radi ili svašta. Ili je bila prinuđena da radi. Odmah. Sa Plutonom u prvoj. Ili je ona prinudila da rade sa njom? Pa ne znam da su tada vaše žene imale puno glasa. Ne. Vladar druge je Sunce u petoj. Kako dolaze do para? Preko svih oni koje vole. Preko koje vole. Pa starlet. U to vrijeme borde od dana starleta. Vladar desete, njena pozicija otešla u osmom polje. Mars u ribama, koja je pozicija? Mars u ribama, lopov, bre ljudi, lopov. Lopov i tačka. Kako se predstavlja taj lopov? Kao mjesec u blizancima, jel da u 11. Kao devojka iz grupe, mlada devojka iz grupe. Šta ona radi? Ne igrava nego drugog. Pa da nije ona igrava, da nije putovala karavanima, znači pa kao neka cirkuska grupa. Može, pa da krade. Pa da. Za cirkus vam treba uran i treba vam mnogo više vodolije. A da, što je uran, negdje, a nije u konjunci. Lopov pre narode. Lopov, znači vidimo zbog toga, ok, vladar desete. Sve se uklapa. Vladar desete, Mars u ribama, vladar druge, Sunce do Merkura retrogradnog, u strelcu, nema šta drugo da bude. E sad ide ovo. Da li ova osoba imala dece? Vladar peto u osmoj. Ne umirala. Mnogo loše. To je mnogo loše. To je jedno muško koje gubi milijardu posto u ribama. Kako ga gubi? Na moru. Ne mora nužno na moru, ali može dobra se... ideja, može stvarno na moru, ali ne, šta još da, može gubi? Da je gubila trudnoće. Da je gubila trudnoće. Ne, ovo je živo rođeno dete. Mars u ribama u osme. Može stvarno dete da se udavi u moru. Može i šta da bude još? Da se izgubi. Da se izgubi, pa da. Pa da zavuka. Pošto ribe nešto... Ne, nema. Osma je smrt, ovdje dete pravo smrt, nema dalje. A drugu decu? Plutonu, prvo je gleda ka Neptunu. Opet nema. Ima Pluton, odeš u prvu ugao, druga će da prežive. Sa Neptunom može bude muka sa njima, da budu i bolešni i sve. Da vas pitam, da li je ovo možda prostitutka? Yes. Ko je tako izdržavala decu? Moguće. Pa je tako malo džeparila, pa putovala, pa bila u karavanima, pa ovo. Ali ovaj... Mjesec je uvijek neko koji je umešan u narod. Znaš šta me buni, ovaj dobar Jupiter? Ma to ništa ne znači. To je moral, pa kak ima veze, to je moralan posao. A za lopova? A, pa pole šta je sa Jupiterom? Mars. Ajde napišite velikim svojima. Korupcija. Kao korupcija u državi. KORUPCIJA. Korupcija predstavlja napad maletika u odnosu na benefičnu planetu. Najčešće prvo konjukcija, pa opozicija, pa kvadrat. Najčešće... Maletik. Maletik kad napada nekog benefika. Evo recimo ovdje Mars napada Jupitera. Mars i Jupiter najčešće u istom znaku daju problem sa zakonom. Da čovjek stalno ima neki problem sa zakonom. Pazite, to problem sa zakonom može da znači da vi svaki dan zbog posla idete da svedočite. To ima velika većina ovih advokata. To imam ja. Da, dobro, ti zbog posla, između ostalo, stalno nešto moraš da se... da budeš... Da čitam zakone i sve ostalo. I ja imam vada. Ali intriga je poznata. To znači korupcija. Ali drugom poznata. Mogu bude šta hoće. Ja imam 140. Kada je Jupiter i Juri Mars, misliš, prvo ide Jupiter pa Mars. Prvo je čovjek pošten, pa onda se korumpira. Meni je 150 Mars i Jupiter. A da, pritom imamo Jupiter u 29. Katastrofalan, Mars odličan Jupiter. To i dalje korumpiran Jupiter. Vi bi mene opet pitali da ti imaš problem sa sudovima, zakonom i to. Korumpirao ga je Mars. A to što je Jupiter na 29. stepenu? Ništa. I što je malo lošije? Nije. On se umara, ali on je i dalje u svom znaku da je dobro. Vidite, ne znači da ste vi, ako ste prostitutka, nemoralna osoba tu. Nema ništa nemoralno. Šta je tu nemoralno? To je vaš posao. To je kao da kažete ovom, kako se zove, negde to legalno, čoveku koji što... radi u ovom, bre, kako se zove, u pogrebnom da je on nemoralan jer zarađuje od smrti. Ili doktoru da je nemoralan jer zarađuje od bolesti. Razumete, to je posao. U nekim državama legalno. Pa legalno u nekim državama. Pa i u to vreme, i bilo šta, kad gledate to o moralu, to nema nikako, to je samo zbog moranja, zbog ovaj, nemorala. I to što si lopov, to što si morao da budeš lopov, što bi rekao ovaj, Jackie, znaš, Jay Ramadanovski mi je bio komšija. Njegova sestra Violeta išla sa mnom u razred. I Jackie da si je zabavljao poslovne školice, od Orčel pun cigana. Oni su i bili komšije, pa da. A ovde M je Marš ja u ribama. Ja sam morao budem lopov, ja nisam od druge. M je u osmoj kući. E, znaš što je prvo šibicario po knezu, pa ne po knezu, nego po skadarle. Tu komšiju. Ja sam stalno gledala gde su mu kuglice jebote, kako je, ljude muljao, to je katastrofa. Šta kažete? Pa kako je na kraju skončala? Isto iznenada. Nenadano. Sad na, e, pazite, ovo je sada grupna smrt. Da. Jer je Uran u 11. A Saturn u 10. i na visini života. Uran u biku bi dao šta? Zemljotres, jel da? Šta još može da Uran u biku? Naglo, šta? Šta to može da se desi naglo? Gde teritorija odgovara znak? Bik daje brdo, jel da? To je zemljotres, šta još može? A zbog ovog meseca, da, mislim se da nije poplava. Može i poplava, stvarno. A neki grom zbog Urana da udari u požar. Pa za požar, Mars. Mars isto. Neki ove tornado, nešto. Ali ona je isto, može isto da kod bude ovo i kao neko ko je isteran iz svoje kuće. Može. Ili da je sam napustio. Da. Najčešće Uran ode u pravcu gde se bolje živi. On sam ode, Neptun je oteran, Neptun je izbeglica. Saturn je onaj ko je ostavljen da crkne u bedi. To je već velika razlika. To je neko odbačen, prevaren, izigran. Ovdje ako gledamo drugi, je Saturn u ovnu, vladar osme. Šta to znači? To su mnogo loše okolnosti vezane za smrt. Mnogo loše. Teška smrt. A može požar da bude? Pa to je pitala malo pre Vesna. A, nisam čula. Uran i Mars ne prave ništa, Saturn i Mars ništa. Nešto naglo se desilo i ticalo se mnogo ljudi, ne samo nje. Revolucija neka? Revolucija. Ne može revolucija? Kako ona ima veze tako na sred puta? Da nema nekog Jupitera da je pokosi konj? Nema. Pa ozbiljno, šta je moglo u to vreme? Vatra nije, nema Marsa. A najvažnije ste zaboravili. Uran koji se približava zoni Algola, Saturn u ovnu. Dželat, dešanje, bre ljudi. Mogli su da ih navataju ili da ih obese? Glava, vrat. Da. Razumete? Na sred brda, da. Na giljotinu da ih samo... Ne, još je ovan, to je ravno, nema ništa. Ova žena je jako rano u ovom životu dobila dete, jako rano. I mučila se s tim detetom, teglila ga za sobom ceo život. Ceo život ga je teglila za sobom. Pa i u ovom životu svakakva, da izvinete na izrazu, sranja upadala, ali to je taj loš Saturn što sam rekla, brada sranja. Jel da? Non stop je bilo u sranju. U prošlom životu je taj Saturn vladar sedme. To je partner iz prošlog života koji nju stalno gura u sranju. Jel da? Pošto ovde Saturn padu, on je pao, to može da bude i da je ostavio, jel da? Pogledajte, Saturn gleda na Urana, on je ostao živ, pošto je u desetoj. Ali su rano mogu pobegne čovjek. Da. Dodu pravcu boljeg života. U ovom životu je ona rano dobila dete i namučila se, izgurala je sa tim detetom, podigla je to dete. u ovom životu upadala u kakva hoćete sranje. U kakva hoćete. U prošlom životu bila vezana za grupe, barala, jel da? Radila što i u ovom životu se skida. Samo što sada nikog ne potkrada. Kao mlađa je isto muljala, pravila haos. U prošlom životu obješena je uhvaćena u krađe. U ovom životu za malo umrla, pa se osvestila. Za malo. Kako znamo da se skida u ovom životu? U ovom životu na lavu podznaku, sunce u četvrtoj, zajedno sa Merkurom i Venerom. Pa nije da se skida, nije gola, nego se slobodnije oblači. Što bi rekao Milanče, svikla iz prošlog života, pa sad i u ovom. Pa je svikla. Svikla. Svikla. Eto, ne znamo da je pokupio, pošto to tako pokupio. Kod mene se stalo. Isto, svikla. Da, ja sam čula isto. Posebni. Posebno dobro. E sad vidite, ako pričamo o tome kako se prepliče jedno drugo, njoj je današnja najvažnija lekcija vezana za to dete. Znam, ali to stvarno najvažnija, da. I ona je sad sve uradila što je mogla, stvarno u najgorim uslovima da to dete izvuče. Ali u najgorim uslovima sve što je mogla da uradi. I to od starta života, od mnogo ranih dana života. Znači od svoje 15. ona tegli to. Amatora je, poprilično. Danas na najteži način, mislim, najpošteniji dolaze do para. Pa kad će nešto da ukrade? Pa nego šta nego izvarala opet i sa dobrim Jupiterom. Ali je zajebala poresku upravu, što je ja podržavam jako. U prošlom životu prešla u okean i u ovom životu. Brodom, brodom. Sve isto. Kako izgleda u prošlom životu? Podznak rak. Mesec u blizancima. Mesec gleda na Plutona. Seksi. Super. Nije to super. Super je dobra Venera. To znači da je lepa. A sad mesec u blizancima gleda na Plutona. Kako? Karizmatično. Karizma. Ali izgleda kao dete. Izako bomba. Pluton. I kao dete. Šta je? Bombastično. Da? Ko bomba. I šta ćemo sad da kažemo? Mi bi rekli, pa dobro, u ovom životu mora bude atraktivna jer je poznak lav. Ali što sad imate toliko različitih lavova? Suncu u strelcu, što ništa ne bi značilo bitno. Ali opet sunce gleda na Merkura, opet malo kao dete. Opet bi dalo mladoliko. Sunce je sada peregrin, što znači da ona sad bez ikakvog usmerenja, jel da, da udara ko muva u prazno. U prošlom životu je mesec bez bez nadležnosti. U prošlom životu je lutalica koja nema svoju kuću. Hoće li ikad biti u tamo, onom će biti u narednom, će biti još gora. Biće retro Merkur u strelcu. Ona sve dok ne dođe do jedinog dobrog Jupitera, ona da je na grbu sila. A do tada ima Jedno pitanje, da li je danas srela ljubav svog života? Ljubav, ne karmičku vezu. Ne. Soulmate. Ne. Pa kad će sretnem? Tek kad dođe vreme za Veneru. Gledajte ovo. Danas je lav, znači 1, 2, 3, 4 sledeća života će da sretne. Kad je bude Fortuna pravo... A čekaj, u ovom sadašnjem životu Venera je u petom polju. Da. Pa zar to nije lepo? Pa ona je tu u principu kome odgovara, to samo znači da će njuk teti. Da će... A njen vladar je ovaj dobar Jupiter. Da, ali nema, misliš imaju i recepciju. Mm-hmm. Ne, to samo znači da će ona sad imati izbora da bira partnere, ali ne znači da će sresti svoju pravu ljubav. Čak i ako je sretne, ta prava ljubav će sada biti mnogo mlađa od nje, pošto Venera u petoj, kao deli. Mm-hmm. Nisam razumela, što ovaj, kad bude Venera, ona... Tek kad dođe Venera u prvu, da napravi ovu recepciju sa Jupiterom. Pre toga nema ona, što znači, da Venera pravi. Venera u prvu, ne da je po... Prema tome, sad bi, zamislite, ona dođe, ja kažem, tek ćeš u četvrtom narednom životu da najdeš svoju pravu ljubav, a dok se zabavlja. A u sljedećem ćeš tek da budeš lopina koji će da kradne tuđe kuće. Da koristi informacije koje dobija. Recimo, u sljedećem životu može da bude trgovac s nekretninama. I da koristi svaku informaciju koju dođe, ode i čapi kuću, kupi za male pare, na tuđu štetu, pošto je to retro Merkur u Strelcu. I opet se u krug. To nije lopina, to već. Pa dobro. To lopina ne znači da ćete bukvalno nekom nešto da ukradete, ali nešto ćete na način koji nije u redu da dođete do toga. Jer znate ko je Dina Turner? Vala ciganka i sad i da, ona je vukla ona. Pa da, ona je vukla dete koje je dobila jako rano. Čekaj, šta smo za njega, nje smo jednom radili, jer smo rekli nešto da je muž maltretirao i to smo... Nego šta, Eik Tajner. Da, kako ćemo... Pa evo ga i ovdje je, ajde se pojavio. A ovaj drugi, mladi, što je s njim otišlo u Švajcarsku? Pa tu je, on je mnogo mlad. Mislim, da. To... To, kakad se nabre ljubav, bre, man narode, pa ona je 39, ovaj mladi, ja nemam pojma koje godište. On je, znate ona baba, najbogatija grofica, da li je španska ili šta, ona što se udavala sa 96 godina, a muže imao 50. E, znate za to? Pa nju smo radili, bili jednom ovaj u školi, kako se ide, se neko 100 puta udavala. I ta je puna silikona, ima 90 nešto godina. Pa da... Da, njoj pozna klan. Da, ima Mars, ima snagu u stopalima, Mars u ribama. Ma ništa to ne znam. Znate, to je sad šta, ona i u prošlom životu imala Mars u ribama. Dobra stopala, vam treba da bežite kad kradete. Pa jer ste brzi. I da dobro igrate. A sada da dobro igrate. E, slušajte, ako stavimo planeta Eika Turnera, da vidimo on se njoj pojavio, ona devojčica, šta on njoj u životu znači, nama je prvo potrebno da vidimo gdje su njegove planete. On ima sada Saturn u Jarcu. Je li to dovoljno? Da. U kojoj njema? Sedme. Pa je li to taj? Slušajte ovo. Ima Urana na njenom Saturnu. Znači, on joj aktivira arapsku tačku katastrofe iz prošlog života. Urana na Saturnu. Ima Plutona u Raku na njenom nekadašnjem ascendentu. Stelium u Škorpiji na nje, u njenoj prošloj petoj kući. I šta imate da kažete? To je to. Šta imam da kažem? Ima mjesec ovaj, i Neptun u Devici. To je u njenoj trećoj. To ništa specijalno. U prošlom životu ne znam. Ima severni čvor u ovnu gdje njoj sada Saturn. I to odmah da vidite da je to šteta koja je njoj morala da se desi. On se lepo njoj vidi iz aviona. Iz aviona. E sad vidite, ona je stvarno bila dete kad ga upoznala. I ko će, usput, ja ne znam da li vi znate da ona i njegovu decu vuče ceo život. Pošto je on bio propalica katastrofa, vuče i svoju i njegovu decu. A ona je usvojila njegovu decu. Pošto on uošto njima nije brinuo, napravio kaos. E sad pogledajte, ako gledamo ne i sada kao tergaš, jel da je isto bila, isti, isti način, samo u drugim okolnostima živjela. I sada ima dve boje kose, tako je farba, kao što je nekada bilo, samo što ovog puta crnac. Pa kako to da vidite? Zbog Plutona? U prošlom životu, mjesec Uran je bila sve naopak od ovoga što je sad. Ako pričamo, prva kuća vlada fizikom, fizionomijom, oblikom, bojom, tena i ostalo. U sljedećem životu je Merkur koji je do Sunca i Venere u Strelcu, pre neki španski tip. isto. Možete da vrtite koliko god hoćete života. Ja se nadam da u sljedećem životu ja neću biti ovo što sam danas. I ja. Da neću biti ovo što sam danas, da ću biti nešto drugo, pametnije. Ali opet će isto to da bude. Ja više i ne znam što sam. E, vidite ovo, kad vam mnogo rano u životu nešto uleti, to nije uletilo bez razloga. Znači, uleti vam nešto sa 13, 14, 15, 16 ili mnogo rano, natraju vas mama i tata da idete, da pevate, da, ne znam, idete na folklor ili nešto. Kad nešto mnogo brzo uđe u vaš život, to nije bez razloga. To ste vi non stop. I vidjet ćete kako su čoveku ovolike oči kad ga pecnete na nešto što je nekad bio. To je kad udarite po njegovoj 12. Gde vam je vladar 12. Na to ste jezivo osjetljivi. To obožavate. To je zbir svih vaših sećanja. Kako se ne sjećam? Gde ti vladar 12. Merkur u blizancu? Kako se ne sjećaš? Evo i sad živiš u drugom gradu. Obožavaš da učiš, da štraftaš, da putuješ. Kako se bre ne sjećaš? Pa ti se ne svijaš u kuću. Samo na put. Ne, sam ništa ne pamtim, recimo, to bi Merkura trebalo. Tebi je Mars u lavu. Ne, Merkur u lavu. Merkur u lavu. Mm. Šta obožava? Kafana. Ali i Merkur u lavu. Šta je to? Merkur je uvijek znanje. U lavu ljubav nenormalna prema deca. To je samo da je pomenete neko dete, bilo koju sliku da joj pokažete. To je raspamećivanje. Ani, Merkur u... Merkur rak u Siriusu, na Siriusu. Jebe li ti babu sa tim rakom? Šta je Merkur u raku? Šta obožava? A što Merkur ima? Vladar 12. Vladar 12. Tu uvek udarate po 12. Merkur u raku? Šta voliš? Voliš dečje bajke, priče? Šta voliš s Merkurom u raku? Voli se što po zidovima, kući, ne osobe. Ne. Merkur u raku. Šta voliš? Šta te najviše raduje? Joj, ne znam, izolacija, znači sve što je neobično, sve što je vezano za tajna znanja. E, voliš da pišeš? Da. Rukom da pišeš, da, Merkur u raku. Ovo, ja sam opsednuta hemijskama. Pa nisu ti dali da učiš i čitaš u prošlom? Pa zato što je Merkur u raku, to da piše kuće, u kuće, sakriva knjige. Da, da, što je 12. Lidija, vladar 12. Suncu blizancu. Samo da priča i da skače sje, i da ti ne da da pišaš na sred autoputa i da vozi kola i da landra i više da hoćeš. Traj bre, čuti, kukala sam 500 km. Šta ti bre kukala, spavala si? Ne, u povratku sam spavala, divljala sam u pravcu Zagreba. Spavala si. Beograd, Zagreb sam prekukala 4-4-2 km. Upišat ću se, stani negde. Glada sam, žena sam, neće da vam stane. E, spala si nam negdje pred Zagrebu, ja kao pišete. A što sam neku kuku koja ne radi? Pišite. E, ista gaj, samo stisne gas, pajen. Kolega, Merkur u raku isto. Venera u budućnosti. A da, Venera u budućnosti. Što sad najviše voliš? E, voliš lepe devojčice? E, padaš na lep glas. Kad neko ima lep glas. A kako znamo kad je? To su ljubavna pisma, Venera u blizancima. Danas to ne postoji. Ja. Šta? Ja kako znamo ko ima lep, da ima neko lep glas? Kako da izgleda na uši ili kako? A, ne, treća kuća vlada fonetikom. A šta je lep glas za svakog je nešto drugo lep glas? Ne znam. Da, da. Koleginice, vladar 12. Merkur vlad. Sve Merkur čitača. Ovo vam letar isto. Šta najviše voliš? Šta te stvarno raduje? Lepe vesti. Lepe? Molim, šta mu je to na Lidiju? Meni je mesec u Vodolju vladar 12. Šta mi najviše raduje? Prijatelj. Pa dobro, ali je ova astrologija već zvezde. Pa dobro, to se podrazumeva. A i prijatelji, stvarno. Meni su prijatelji prioritet. Ali stvarno su mi prijatelji prioritet. I ne mogu da ih se rešim. I ja ne znam životinu. I samo boje šta hoćeš kad spavam. A zovu me. Šta hoćeš? Mase ljudi uopšte. Vanzemaljaci, naravno isto. A Ivan Zemanić. A i moje pašče. To je rak u 12. Ja tačno sebe mogu da vidim u prošlom životu sa paščarima nekim. Ja ljude ne podnosim organski. Samo životinje. Ja sam mačka. I mačke, pse, sve životinje. A profesorka, jednom prilikom ste rekli da je 12. kuća naš najveći strah i da je to ono što smo mi zadnji put videli. Tako je. Šta smo mi to zadnji put videli? Pa šta ti je 12? Merkur u raku, šta je mogu da bi? Jo, puna mi 12. Šta je Merkur u raku, vlada 12? Dete u kolevici. Dete u kolevici. Ali isto gledamo na što nam gleda taj gledamo Merkur. Ne, morate da gledate. Pa između Marsa i Sunca ne gledamo ništa. Ma jok, samo planetu. Dete. Merkur u raku, šta je, što si zanimljala? Dete u kolevici. Bebu u kolevici. Merkur u lavu, šta je videla? Dete koje sedi do nje. Ali u lavu to je već neko ko je veliki. Tebi je Merkur u blizancima. Šta si zadnje video? Put, pogled, neki ka putu, nekoj raskrsnici. Ovo je dole sunce u blizancima. Šta si mogla vidjeti? Dva frajera. Ne, pa jeste stvarno dva muškarca. Venera u blizancima, sestra. Dve žene. Ili dve. Ovdje Merkur u vagi. Šta je mogla da vidjeti? Merkur je uvek dete u vagi, dete koje se ženi ili udaje. Ili dete sa partnerom. Ne bi me zmenio da mi baš se valja. Evo, mogli blizanci da budu kod mene. Blizanci. Merkur. Ja sam mogla da vidim i zvezde. Da. Da. Pa stvarno. Vi ste pogled kod Durbin? Pa, moguće, pa da bi strepila srčka. Nekad, nešto, naravno, i kako ipak se okreće. Pišite tamo, domaći zadatak, za sljedeći čas postavite 12. kao prvu i vrlo opširno na dve velike strane ispisati priču o prošlom životu. O toga, gde je osoba rođena, šta je radila, odakle, kao da analizirate natalo. To našu, jel? Da, da. Komšinu. Da, da. Prva i zadnja slika su uvek 12. Kao što vam je u ovom životu prva i zadnja slika. Prva, jel da? Prva slika koju bi ti videla kad se diže pozornica je dete koje se pravi važno. Merkur u lavu. Nešto recitu ili se pravi važno. Zadnja slika je da gledate svoje dete koje je već u nekim najboljim godinama. Cok, Merkur u vagi. Prva slika, ona dete između bračnog para. Zadnja slika, ona gleda svoje dete sa svojim partnerom. Ana, Merkur u raku, prva slika koja vidi je ona u kolevci, u njenoj kući. Zadnja slika koja vidi je neko dete koje je u kolevci. A prva slika, ona samo sebe vidi, jel? Pa da, da, uvek sebe vidite, znači vi, prva vaša slika. I ne zaboravite da je uvek ascendent i u ovom životu, i u prošlom, i u bilo kom, znači vaša fizionomija, oblik, boja tena, vaš fizički život, vaše zdravlje, vaša okupacija, šta je centar pažnje? Slušaj ovo, meni je 12. u raku, znači 7. u jarcu. Vladar sadašnje 12. mi je mjesec u Vodoliju 7. Cice Vodolija imao je Mars, Saturn u Jarcu. U mojoj 7. Što to znači? Čist karmički odnos. Čist karmički odnos. Znači nema hoćete, nećete. Čist karmički odnos. I kad vidite skoro mama rak, sve živo rak. Nabila mi se sa svim planetama kao ova Ana. Mladen bar ima samo Sunce i Merkur u ravu. Ana i nego sa sve u mojoj 12. Jesu mi bitne karmičke? Naravno. Pašče mi brima sve u moje 12. Moje pašče. Pa vi imate sve u moje 4. Biće ti važno znači za 4 životnice. Biće mi važno za kuću. Sve u moje 12. Da je mi još. Ako neko ima pitanje, ja vam stojim na raspolaganju, ko nema pitanje. Bilo mi je zadovoljstvo. Imam ja pitanje. Izvoli. Opet je vezano za 12. Koja ti je vremena godina da uđiš treći? Profesorka, ja sam rešila da ponavljam dok sve ne naučim na trećoj godini. Izvoli. Pominjali smo vezano opet na trećoj, pošto je meni Mars u raku u 12. A pričali smo o tome da taj Mars u raku generalno uvijek strade od svojih. Mm-hmm. Ovo mene zanima... Stomak, jel mogu da te muž nabode u stomak? Naravno.